الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ماہ ذوالحجت الحرام 1437 سنہ ہجری کی آج چوتھی شب ہے. مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے اور مدنی مذاکرے سے پہلے سنوں تو بھرا بیان بھی ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کو 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ کو معاف فرما اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ جتنی نیتیں اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا. کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل. یہاں پچھلے چند دنوں سے راتوں سے جو بیان جاری ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت پر بیان ہو رہا ہے، اور چند پہلو آپ کی سیرت مبارکہ کے بیان ہو چکے ہیں. آج آپ کی سیرت مبارکہ کا ایک اور پہلو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں. دنیا میں 4 ایسے افراد گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا پر ان کی بادشاہت رہی ہے. ان میں 2 مومن اور 2 غیر مسلم، یعنی 2 مسلمان اور 2 غیر مسلم. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت ذوالقرنین تو یہ ایمان والے تھے، اور مطلب یہ 2 مسلمان ہو گئے. اور نمرود اور بخت نصر، یہ یا بخت نصر، یہ 2 کے بارے میں آیا ہے کہ یہ دونوں غیر مسلم تھے اور ان کو ساری دنیا کی سلطنت ملی ہوئی تھی. تو 2 مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور 2 غیر مسلم، ایک نمرود اور ایک بخت نصر. نمرود نے اپنی سلطنت میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ تمام خوراک اس کے پاس جمع کی گئی. اب جو خوراک کا سامان لینے آتا کہ غذا کی ضرورت تو پڑتی، تو اس کی خدائی کو اس کو تسلیم کرنا پڑتا تھا. یہ اس سے نظام بنایا تھا کہ اس سے غذا لینے آتے اور وہ اپنی اس سے خدائی تسلیم کرواتا اور اس کو غذا دے دیتا. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام بھی نمرود کے پاس غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے. اس خبیث سے کہا پہلے مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں اور علل اعلان یہ بات ارشاد فرمائی کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا، ایک دانا بھی نہیں دیا. آپ اور آپ کے جو چند رفقا تھے, ساتھی تھے جو مومن ہوئے تھے, اب انہیں بھوکی شدت سے پریشانی لاحق ہوئی. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا والے صلاۃ والسلام نے ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر لی, مٹی ریت بھری, اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی, اور آپ نے اس کو اپنے جو ساتھی تھے ان کو کھلایا بھی اور خود بھی کھایا. پھر نمرود کی دشمنی حد تک بڑھ گئی کہ آپ کو آگ میں ڈلوا دیا گیا, جس کا میں کل بیان کر چکا ہوں. تو یہ چند بیان تو میں آگ میں ڈالنا ہوں جو آپ کو تکلیفیں دی گئی, اس کا میں بیان پچھلا کر چکا ہوں. تو نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے پاس بلایا اور ایک مناظرہ ہوا, مکالمہ ہوا نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. نمرود نے کہا, اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے نمرود میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے اور مارتا ہے, یعنی لوگوں زندگی اور موت جس کے دستے قدرت میں ہے وہ میرا رب ہے, کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے. اب نمرود نے جواب دیا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس وقت اس نے دو قیدیوں کو جیل سے بلوایا, ایک کو سزائے موت دی جا چکی تھی, پھانسی دینے والے تھی, اور ایک کو رہائی کا حکم جاری ہو گیا تھا. تو جس کو رہائی کا حکم جاری ہوا تھا اس کو اس نے سزا دے دی موت کی, پھانسی دلوا دی, اور جس کو پھانسی ہونے والی تھی اس کو اسے رہا کروا دیا. بولا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, اس کو یہ آزاد ہو رہا تھا, یہ موت کے گھاٹ اتر گیا, یہ مرنے والا تھا, میں نے اس کو جلا دیا, اس کو میں نے زندگی دے دی. اس کا یہ احمقانہ بے وقوفانہ انداز دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی عقل کا کیا عالم ہے, بے وقوف تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک اور بات رکھی اور فرمایا, اے نمرود میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سن کر نمرود تو چپ ہو گیا, اس کو چپ لگ گئی, وہ تو سٹپٹا گیا کہ یہ تو حقیقت ہے, اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے. خیر مناظرہ اور یہ جو مکالمہ تھا یہ ختم ہوا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی زبردست اس میں کامیابی عطا فرمائی, اور اس کو قرآن کریم میں بیان بھی کیا گیا ہے. لہذا آئیے قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ کو سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں, اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی, جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے, بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں. ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب یعنی مشرق سے, تم اس کو پچھم یعنی مغرب سے لے آ. تو ہوش اڑ گئے کافر کے, اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو, راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو. اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت, اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ارادوں میں پختگی عطا فرمائی. کیا بات ہے، یعنی کہ نمرود کی فوج سے آپ خوفزدہ ہوئے، کیونکہ آپ کو اپنے رب تبارک و تعالیٰ پر بے حد بھروسہ تھا، آگ دیکھ کر آپ خوفزدہ نہیں ہوئے، بلکہ میں تو کہوں کہ آپ کا وہ جو پچھلا جو میں نے بیان کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آپ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو مکہ مکرمہ میں آپ نے تنہا چھوڑا، یعنی ایک طرف آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب پر بھروسہ کتنا ہے، اپنے رب پر توکل کتنا ہے، کہ جب نمرود نے آپ کو غلہ نہیں دیا، نمرود نے آپ کو غذائیں نہیں دی، اور سب کچھ اس کے قبضے میں تھا نمرود کے، یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی ایک بول ظالموں کی ایک اپنی منطق ہوتی ہے کہ اپنے قبضے میں لو تاکہ لوگ ہمارے محتاج اور ہمیں لوگ مانیں گے کب، تو لوگوں کو اپنی پوزیشن منوانے کے لیے بعدوں کا لوگوں کو بے بس کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو ہماری اتھارٹی کا ہمارے اختیارات کا پتہ چلے، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو نمرود نے اپنے قبضے میں رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے منع کر دیا، ایک دانہ تک نہ دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب پر بھروسہ توکل دیکھیں. آپ کے ساتھ والوں کو، چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو ساتھ والے بھی آپ کے ساتھ کتنے مضبوط تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ نظر رکھیو، توکل کیا، بھروسہ کیا اپنے رب پر، اور ایک ریت کو تھیلے میں ڈال کر آپ دعا کرتے یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس ریت کو آٹا کر دیا اور آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کھایا. یہ ہے اپنے رب پر بھروسہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اعتماد اللہ تعالیٰ پر، توکل. اور یہی بات آپ دیکھیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آپ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں اس حال میں چھوڑا کہ چند کھجوریں تھی اور ایک مشکیزہ تھا پانی کا، اور کوئی پانی نہیں، کوئی غذائی وہاں چیز نہیں، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی انسان کا نام و نشان وہاں نظر آتا تھا، اور آپ وہاں ان کو مطلب تنہے تنہا چھوڑ کر چلے گئے. اگرچہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے حد توکل بھی وہاں ظاہر ہوا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اپنے رب پر بھروسہ، اپنے رب کے حکم پر لبیک کہنا کا جو انداز تھا وہ اپنی مثال آپ تھا. اور پھر آپ نے دعائیں کی اور الحمدللہ آج مکہ آباد، مکہ مکرمہ. اس وقت تو مجھے آج ہی ایک ہمارے اسلامی بھائی جو حج پر گئے ہوئے ہیں، انہوں نے عصر مغرب کے بعد ایک منظر بھیجا کہ ابھی کرنٹ کعبہ شریف کے طواف کر رہے تھے، اس کا بڑا وہ فضائی قسم کا اوپر کا ایک منظر تھا، بڑا دلکش منظر تھا، بڑا دلکش انداز تھا. اور مکہ مکہ ہے، اور یہ تو وقت ہے، یاد آتا رہتا ہے مکہ مکرمہ، طواف، لبے کی صدائیں، وہاں جو کیف و مستی اور کیف و سرور کا جو عالم ہوگا، وہ لبیک کا جو عالم ہوگا. فضا میں لبیک کی صدائیں، جو فرش تا عرش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان پہ یہ کس کا نام آیا. فضا ہو رہا ہے، کے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے جو ہے آپ دیکھیے کعبہ مشرفہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا, اور یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ کعبہ مشرفہ جس کی ہم زیارت کر کے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں, یہ کعبہ مشرفہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تعمیر کیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی اس میں مدد کرتے تھے اور اٹھا اٹھا کر سامان دیتے تھے, اور وہی حضرت وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں پر ہی یہ کعبہ مشرفہ کی تعمیر ہوئی تھی. تو ایک کتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک گھر عطا فرمایا, اور دنیا بھر کے لوگوں کو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس کا طواف کرتے ہیں. یعنی دنیا یہ دیکھے کہ مسلمانوں کا کتنا پیارا خوبصورت نظام ہے, یعنی یہ کوئی ڈھکی چھپی عبادت تو ہے ہی نہیں. اور پھر اسپیشلی یہ جو حج کا جو بہار موسم ہے, یعنی دنیا کے کفار کیا دیکھتے نہیں ہوں گے کہ یہ مسلمانوں کا کیسا جذبہ ہے اور کیسی عظیم عبادت ہے کہ ایک جگہ پر دنیا بھر کے مسلمان جمع ہوتے ہیں اور یہ کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے گرد طواف کرو, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جہاں بھی اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کر دو. اور ایک کتنی یونیٹی ہے اور کتنی بیسٹ ڈائریکشن ہے ہم سب کے لیے, اور کتنا خوبصورت منظر ہے. نہیں کیا نا طواف, اللہ کریم ان تمام عاشق رسول کو طواف کی سعادت عطا فرمائے. اتنا لطف آتا ہے, اتنی خوبصورت اور اتنی پر ذوق یہ عبادت ہے کہ جب آپ کعبے کا طواف کرنے سے پہلے حجر اسود کا استلام کرتے ہیں, اور استلام کرنے کے بعد جب آپ اپنا چکر لگانا شروع کرتے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ نصیب کرے ہمیں, تو اس وقت جب کعبے کے گرد گھومنے کا جو لطف ہے نا, اور جیسے ہی ہم حجر اسود سے گزرتے ہیں, پھر باب کعبہ کو سے گزرتے ہیں, پھر حتیم پاک سے گزرتے ہیں, پھر رکن شامی, یہ رکن یمانی, رکن عراقی, یہ سب سے گزرتے پھر مستجاب کی دیوار تک آتے ہیں اور حجر اسود تک بڑھ رہے ہوتے ہیں, اتنا لطف آتا ہے کہ ایک چکر ختم ہوا, جیسے جو نفلی طواف کرنے کے لیے جو جاتے ہیں اتنے نفلی طواف کر لیتے ہیں, اتنے نفلی طواف کرتے ہیں ماشاءاللہ, ایک طواف سات چکر پورے ہوئے, سات چکر آٹھ استلام شروع کریں گے تو بھی حجر اسود کا استلام کریں گے, اور جب آخری ہوگا تب ساتواں پھیرا جب پورا ہوگا تو حجر اسود کا استلام کرتے ہیں, پھر دل کرتا ہے چلو ایک اور سات چکر لگاتے ہیں, پھر دل کرتا ہے چلو ایک اور سات چکر لگاتے ہیں, سات چکر تو سات چکر تو سات چکر تو, یعنی اگر تین دفعہ اگر یہ طواف کعبہ طواف کر لیتے ہیں یعنی پورا طواف تین دفعہ تو 21 گویا کہ ان کے چکر ہو گئے, اور دعائیں پڑھتے رہتے ہیں, میں نے دیکھا ہے رو رہے ہوتے ہیں اور ایک کیفیت ہوتی ہے. ہاں اب جو بےچارے موبائل لے کر کھڑے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اب ان سے میں ان کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن یقین مانے نگاہیں جھکا کر اور ایک تصور ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کعبے کا طواف کیا ہے, نہ جانے اس وقت کتنے اولیاء کرام کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے, کتنے اللہ کے نیک بندے کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے, اور ان میں بھی ایک گناہگار سیاہ کار ایک بندہ ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم گھر کی زیارت بھی نصیب کی اور کعبے کا طواف کرنے کی سعادت بھی نصیب کی. قدرتی طور پر ایک قلب پر ایک ایسی ہیبت کے ساتھ ساتھ ایک ذوق بھی طاری ہوتا ہے, صرف ہیبت نہیں ہوتی, ہیبت کے ساتھ ساتھ ایک ذوق بھی طاری ہوتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب کرے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ سارے شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے بندے کو یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ وہ ہٹی میں وہ باب کعبہ سے یعنی وہ جو ملتظم ہے نا ملتظم سے لپٹنا نصیب ہو جاتا ہے. اوئے ہائے ملتظم یہ حجر اسود اور باب کعبہ, یہ جیسے یہ باب کعبہ ہے نا تو باب کعبہ سے آپ جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو باب کعبہ سے آپ اگر اپنے الٹی جانب دیکھیں دل کی جانب دیکھیں تو ایک غلاف کعبہ ہی نظر آ رہا ہے آپ کو, تو یہ جو چھوٹی سی یہ جو جگہ ہے نا یہ ملتظم کہلاتی ہے. یہ دیکھیے وہ باب کعبہ سے اس طرف حجر اسود کونے میں اور باب کعبہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, تو یہ باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے نا یہ ملتظم کہلاتی ہے, اور ملتظم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور کئی ایسے اشاق آپ کو ملیں گے جو ملتظم سے لپٹ کر دعا کرتے ہیں, کعبے کا گداف پکڑ کر رو رو کر اپنے رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں, پھر کبھی سعادت نصیب ہوتی تو باب کعبہ پر ہاتھ رکھ کر پھر وہ جو رو رو کر کعبے شریف سے یوں لپٹ جاتے ہیں نا جیسے کعبے شریف ہے نا اسے یوں لپٹ جاتے ہیں, اور یوں لپٹ کر یہ ہاتھ کھلے ہوئے رکھ کر اور کعبے کی دیوار سے جیسے کہ بالکل چمٹ گئے اور کعبے کی دیوار سے بالکل چمٹ کر یہ بس اپنے رب کے حضور رو رو رو رو کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, بالکل کعبے سے چمٹ جاتے ہیں اور دعا کر دے, پھر کبھی باب کعبہ کو پکڑ لیتے ہیں پھر ملتظم کی طرف چلے جاتے ہیں, تو یوں مطلب کہ سلسلہ رہتا ہے. وہ جو یہ جس کو نصیب ہو جائے یہ ایسے بھی مطلب ہوتے ہیں کہ رش کے عالم کم ہوتا ہے, جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ رش کم ہے, دیکھیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ قدر رش کم ہے, اگر یہ کعبے کے قریب رش زیادہ ہے لیکن قدر رش کم ہے. دوسرا منظر جو آپ نے دیکھا تھا تھوڑی دیر اسی میں آئے گا ایک اور منظر, آپ دیکھیں کہ اس میں رش آپ کو زیادہ ملے گا, یعنی اس میں طواف کرنے والوں کی تعداد آپ کو زیادہ نظر آئے گی. تو بعدوں کا رش اور بھی کم ہوتا ہے, جب سیزن نہیں ہوتا تو اور رش کم ہوتا ہے, بعدوں کا ایسا وقت ہوتا ہے گھڑی کا کہ جس میں آپ دیکھیں یہ رش زیادہ ہے, وہ رش آپ کو جو کم نظر آیا تھا اس میں رش زیادہ ہے, اس میں تقریباً یہ پورا مطاف جہاں طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں, تو یہ تقریباً آپ دیکھیں مطاف بھرے ہوئے ہیں اور یہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں طواف بھی کر رہے ہیں, تو یہ مختلف اوقات میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. یہ اور کعبے کی دوسری سمجھیں, یہ تو باب کعبہ کا آپ نے اس سے پہلے منظر دیکھا تھا, یہ بالکل اس کے اگینسٹ کی ایک دیوار ہے جس کا بھی آپ یہ منظر دیکھ رہے تھے. خیر کعبہ تو پوری کی پوری زیارت گاہ ہے, کعبے کو بھی بندہ دیکھے, رکن یمانی کو بھی دیکھے, رکن شامی کو بھی دیکھے, رکن اسود کو بھی دیکھے, باب کعبہ کو دیکھے, ملتظم کو دیکھے, غلاف کعبہ کو دیکھے, میزاب رحمت کو دیکھے, اور پھر اسی مطاف میں تو پورا مطاف ہی زیارت گاہ ہے, تو کبھی بیر زمزم کے کنویں یعنی زمزم کے کنویں کے پاس آ کر اس کی زیارت کرے گا, تو کوئی مقام ابراہیم کو دیکھے گا, تو یہ بڑا مطلب. پھر مستجاب جو دیوار ہے جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود رکھے, دیکھیں یہ مستجاب کی دیوار ہے, آپ دیکھ رہے کونے میں یہ حجر اسود کا ایک نشان ہے جو اس وقت جن کے آنکھوں کے سامنے اسکرین ہے تو وہ اپنے سیدھی جانب دیکھیں گے نا تو ان کو سیدھی جانب ایک آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا حصہ, وہ حصہ جس میں ہلکا ہلکا تھا کالا سا نظر آ رہا ہے, یہ حجر اسود ہے, یہ رکن اسود ہے, کونا ہے. تو یہ جو سامنے کی جو دیوار ہے یہ مستجاب کہلاتی ہے, یعنی 70,000 فرشتے اس مقام پر ہر وقت دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو یہ کتنی مطلب آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں کعبہ شریف کی زیارت نصیب ہو جائے, ہم وہاں بیٹھے ہوں تو اپنے رب سے دعا کر رہے ہوں, جو تو رب سنتا ہے, لیکن وہ خاص مقامات ہیں جہاں واقعی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو جا رہے ہیں وہ بھی دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہمیں حج کی, عمرے کی, کعبے کی زیارت کی, مدینہ منورہ کی مقدس زیارتیں نصیب ہوں. خیر اب تو بظاہر تو کوئی ایسا چانس نہیں ہے, بظاہر کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ ہم جا سکیں, بس یہ کہ اللہ تعالی جب چاہے گا تو انشاءاللہ وہاں بھی ہماری حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ کریم آپ کو اور ہم سب کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی بعد اب حاضری عطا فرمائیں. ماشاءاللہ امیل سنت کی ہم زیارت کر رہے ہیں اور امیل سنت ماشاءاللہ مدینہ مذاکرے میں آنے کی تیاری بھی فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مدنی منع کے ماشاءاللہ ادب سیکھنے کے خاص ایام میں تو محسوس کر رہا ہوں کہ کس طرح بزرگوں کا ادب کیے جاتے ہیں, امامہ دینا, ان کو اب چپل پیش کرنا کہ یہ بزرگ چپل پہنے, اور یہ سارے ادب کی چیزیں ہوتی ہیں اور ادب کرنے والوں کو ملا کرتا ہے. جو ادب نہیں کرتا, کعبہ مشرفہ کی جیسے بات کر رہا تھا, ادب آپ کعبے کو دیکھ کر آپ کے دل میں ادب پیدا ہوگا کہ میں کعبے کو پیٹھ نہ کروں, یہ بھی کعبے کا ادب ہے, میں کعبے کو پاؤں نہ کروں, یہ بھی کعبے کا ادب ہے. بعض لوگوں کو اس کی ادب کی سمجھ نہیں پڑتی, اب ان کے نصیب کہ ان کو ادب کا ان کا مزاج نہیں ہوتا, ادب کا ان کا ایک اس طرح کا ذہن نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب والا رکھے, ادب والا بنائے, اور جب بھی ہم کعبہ شریف کی زیارت کریں ایک کاش ادب کے ساتھ کریں, احترام کے ساتھ کریں, اور خوب خوب خوب خوب اس کی ہم برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. الغرض میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مناظرہ ہوا, اس مناظرے میں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو چپ لگا دی اور نمرود دیکھتا ہی رہ گیا کہ اب ان کے اس دلیل کا میں کیا جواب دوں, تو میرا کہ ابراہیم علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت کا پرچم سربلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں بہت اسباق ہیں, سبق ہیں, درس ہیں. باطل جو حق پر لوگ نہیں ہوتے کے مقابلے میں ہر قسم کے خوف و ہراس و تکالیف سے بے نیاز ہو کر آخر دم تک ڈٹے رہنا, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں سیرت سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. ظاہر ہے جب آپ حق گوئی کریں گے اور حق پر ڈٹے رہیں گے, اور جو لوگ حق پر نہیں ہوتے ان تک اب حق پہنچانے کی کوشش کریں گے تو مصائب و پریشانی و مصیبتوں کا بھی اس میں اندیشہ رہتا ہے. تو یہ بھی ہمارے پیش نظر رہے, اور پھر ہم جب حق پر آئے ہیں تو پھر حق پر ڈٹے رہے اور اس راستے میں آنے والی پریشانی اور مصیبتوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت بھی کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو جمع دے. اور یہ ایمان جو یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی. بالآخر جو باطل ہے وہ مقابلے میں اس کو حق کو فتح ہی نصیب ہوا کرتی ہے, اور باطل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، باطل برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک زبردست توقع ہمیں رکھنی چاہیے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی مدد پر۔ اور پھر جو میں نے آپ کو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال درجے کا جو توکل تھا، اپنے رب پر بھروسہ تھا، تو اس کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جو جب پریشانی آتی ہے نا تو ہم توکل کو چھوڑ کر اپنے رب کے بھروسے پر، مطلب ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم کسی اور جھوٹ کی طرف، بددیانتی کی طرف یا ملاوٹ کی طرف اور ناجائز ذرائع کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے رب تبارک و تعالی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ میرے سامنے اس وقت منہاج العابدین ہے، یہ مقتدۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے اور بہت خوبصورت اس کا ترجمہ بھی مقتدۃ المدینہ نے کیا ہے، اور اس میں حاشیہ بھی ہے، مشکل الفاظ کا آسان ترجمہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر پیج نمبر 276 پر ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ سب سے قوی ہو جائے، طاقتور، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالی پر توکل کرے، بھروسہ کرے، اور جو چاہے کہ سب سے باعزت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، اور جو چاہے کہ سب لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس شے پر اعتماد کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں۔ الحمدللہ، بہت خوبصورت یہ ارشاد ہوا، اللہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت سلیمان خواص رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سچی نیت سے اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرے تو جو امیر ہیں یا غیر امیر ہیں سب اس کے محتاج ہو جائیں گے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک تمام زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی پر یقین اور سچا اور اچھی سچی نیت کے ساتھ اپنے رب پر وہ یقین کرے، اپنے رب پر وہ بھروسہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کافی ہے۔ اور واقعی اگر ایسی کیفیت نصیب ہو جائے تو بس مدینہ مدینہ ہو جائے توکل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت مبارکہ ہے اس میں توکل اور اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرنا، اس کا بھی اس میں سبق موجود ہے۔ منہاج العابدین کے صفحہ نمبر 282 پر منقول ہے کہ ایک کفن چور نے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قبور کے متعلق اسے سوال کیا، کیونکہ وہ کفن چور تھا، تو اس نے جواب دیا کہ میں نے تقریباً 1000 قبروں سے کفن چورائے، لیکن سوائے 2 مردوں کے باقی تمام کے منہ قبلے کی جانب سے پھرے ہوئے تھے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ان لوگوں کو رزق کے بارے میں اللہ تعالی پر توکل نہیں تھا، اللہ تعالی پر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے قبر میں ان کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک واقعی ڈرانے والی بات ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو توکل کی نعمت عطا فرمائے، اور ہمیں اس رب پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، وہی رزق دینے والا ہے۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے تو مال بکے گا، ملاوٹ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یعنی جو ناجائز کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو میں خاص طور پر عرض کرتا ہوں کہ ایک تو ناجائز ذرائع آمدنی سے توبہ کریں، جو اس کی تلافی ہے تلافی کریں، معافی ہے معافی کے راستے اختیار کریں، اور جو گھبرا جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ ضبط اور صبر سے کام لے، اپنے رب پر پورا بھروسہ کریں۔ بلکہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں تمام حاضرین و ناظرین کو، یہ کتاب ضرور حاصل کریں، منہاج العابدین۔ اس میں توکل کا اتنا طویل بیان نہیں ہے، بیان مختصر ہے، لیکن اس بیان کو بہت خوبصورت انداز سے لکھا گیا ہے، اور کئی جگہوں پر آپ کو اس کتاب میں سوال جواب ملیں گے۔ امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب میں سوال بھی خود ہی قائم کیے اور جواب بھی خود ہی عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، اور اس میں واقعی توکل پر ایک بڑا خوبصورت بیان ہے. مبلغین کے لیے بھی تو اس میں تو خیر مواد ہی مواد ہے، منہاج العابدین، اور یہ امام غزالی کی بڑی عظیم کتاب ہے. پھر اس میں رزق سے متعلق جو اقسام ہیں وہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہیں. توکل کی تعریف ہے، توکل پیدا کرنے کا طریقہ بھی اس میں لکھا گیا ہے، اور بھی بہت سارا توکل سے متعلق خوبصورت بیان یہ اس کتاب میں موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں مقتۃ المدینہ سے کتابیں لینے، اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ ماہ ذوالحجۃ الحرام کا بھی منظر عام پر آ چکا ہے. سبحان اللہ، یا امیل سنت کے مبارک اور پیارے پیارے ہاتھوں میں مبارک مبارک فیضان مدینہ، ماہنامہ فیضان مدینہ ہے. تو اس میں تعمیر کعبہ سے متعلق بھی ہے، صفحہ نمبر 29 پر. قربانی خوش دلی سے کیجئے، صفحہ نمبر 5 پر ہے. گناہوں سے پاک حج کا بھی بیان اس میں آپ کو ملے گا. مدنی مذاکرے کا سوال جواب بھی اس میں آپ کو ملیں گے. تو اللہ کریم سے حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر نیچے امیل سنت نے جو قربانی کی کھالیں جمع کرنے والوں کے لیے جو دعا دی ہے، وہ دعا بھی ماشاءاللہ ہمارے مجلس نے اسی رسالے کے جو سر ورک ہے، ٹائٹل پیج ہے، اس کے اوپر انہوں نے اس دعا کو بھی شائع کیا ہے. اللہ کریم سے لینے کی، اسے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم اور دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا، اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی، اب بھی ثواب کے لیے ہو سکتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کریں، کچھ عبادت کر لیں، ذکر و درود مثلا 12 درود شریف پڑھ لیں، اب چاہے تو کھا پی سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ، آج 1438 ہجری کے ماہ ذوالحجۃ الحرام کی چوتھی شب ہے، اور آج میرے آقا نعمت سیدی قطب مدینہ شیخ الفضیلہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا ضیاء الدین احمد قادری رضوی علیہ رحمت اللہ القوی کی شب عرس بھی ہے. انشاءاللہ آج ان کی یاد میں ایک ضیائی کمپیوٹر بھی دکھایا جائے گا انشاءاللہ. اب بھی پتہ نہیں موجود ہے یا نہیں, آنے والا ہوگا جی انشاءاللہ. ساڑھے دس کا ارادہ ہے, ساڑھے دس بجے رات کو ضیائی کمپیوٹر ہم آپ کو دکھائیں جس میں انشاءاللہ میں ان سے سوالات کروں گا. میرے پاس سوالات ہیں 15. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ, پڑھتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ بریا سٹی پاک قندھاری کابینہ, بریا سٹی ضلع نوشہر و فیروز باب الاسلام سندھ, نیز پاک غزالی کابینہ استقلال آباد ضلع گلزار طیبہ پنجاب, یہ دونوں مقامات اوبی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں اور دونوں نے مدنی چینل کی اسکرین پر اپنے جلوے دکھا دیے ماشاءاللہ. ہاں جی, علی نگر کے عاشقان رسول نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں ہند ماشاءاللہ. حاجی علی نگر بمبئی بھی ہمارے ساتھ ہے اس وقت, یہ بھی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. یوں تو جانے کہاں کہاں الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہوگا, سب کو خوش آمدید ویلکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارے باپا جان, میرا نام سید غور حسن ہے, میرا آپ سے یہ سوال ہے, حج و عمرہ قربانی کے مہینے میں کیوں کرتے ہیں اور ایک ہی لباس میں کیوں کرتے ہیں؟ عمرہ تو خیر وہ اس کی تو وسعت ہے, اس میں تو یعنی سارا سال کرتے ہیں, لیکن اس کے مخصوص کچھ دن ہیں اس میں وہ عمرے کا احرام نہیں باندھا جاتا. البتہ حج مخصوص دن میں کیا جاتا ہے, تو یہ سب بیٹے اللہ اور رسول کا حکم ہے, اس لیے ان دنوں میں ہم کرتے ہیں. قربانی بھی اللہ تعالی کا حکم ہے, تو 10 ذوالحجہ کو 10, 11, 12 کو ہم کرتے ہیں, تو اس میں اللہ تعالی کی مرضی. اور پھر ایک لباس میں وہ حج و عمرے کی ترکیب جو ہوتی ہے حج کے بعض مناسک کے لیے, وہ احرام حج کا احرام ہوتا ہے, تو یہ سب اللہ اور رسول کا حکم ہے, اس لیے ہم کرتے ہیں یہ. اب ان میں جدا جدا اس کی حکمتیں ہیں, وہ اصل تو اللہ تعالی کا حکم ہے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ حکم ہم تک پہنچائے, تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارا میرے اللہ سنت, اگر بکرا بیمار ہو جائے تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ بکرا بیمار ہو جائے اور اس کی بیماری ظاہر ہو تو قربانی اس کی نہیں ہوتی. بیماری ظاہر ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو بیماری کی وجہ سے. بعض جانور اڑی کرتے ہو نہیں کھاتے وہ الگ بات ہے. یعنی ایسا پاگل جانور میڈ اینیمل جو قربانی کے ہے قربانی کی اس میں رینج میں جیسے بکرا, تو اگر وہ ایسا میڈ ہو گیا پاگل ہو گیا کہ وہ چارہ نہیں کھاتا, اسی طرح ایسا جانور کہ جو بیمار ہو گیا اور وہ چارہ نہیں بیماری کی وجہ سے چارہ نہیں کھا پاتا تو وہ ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. یہ دونوں مسئلے ابلغ گھوڑے سوار میں موجود جو کہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, اس میں قربانی کے ماشاءاللہ ایسے مسائل ہیں کہ جو آپ کو شاید اور کسی کتاب میں مشکل امید نہیں ہے کہ ملے. اتنی یعنی کہ اس پہ محنت کی گئی ہے, بہت کوشش کی گئی ہے. یہ چند کئی سال پہلے لکھا گیا, پھر اس میں ترامیم ہوتی گئی اور یہ اتنا جامع ہے کہ شاید مطلب اور کوئی کتاب میں قربانی کے اس طرح کے مسائل ملے. اس کو ضرور اب پڑھیے, پڑھ لیا تو بھی پڑھیے. علماء کے لیے, ائمہ کرام کے لیے, سب کے لیے بہت مفید ہے, بلکہ مفتیان کرام کے لیے بھی مفید ہے. اب پڑھ کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ نہ ہو تو مجھے کہیے گا. ہدیہ, اس کا ہدیہ بڑے سائز میں 15 روپیہ ہے اور جیبی سائز میں یعنی پاکٹ سائز میں یہ 8 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا. ماشاء اللہ, یہ تو ثواب کی نیت سے آپ ایصال ثواب کے لیے زیادہ بھی خرید سکتے ہیں, زیادہ خرید کر اس کو گھر گھر دکان دکان پہنچائیں, اللہ کرے گا تو ثواب بہت ملے گا. اور یہ بہت بڑی نیکی کی دعوت پر مشتمل آپ کا یہ اقدام ہوگا, اس کو ضرور تقسیم کیجئے. سب ہر گھر کی ضرورت ہے. اس میں قربانی کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے, قربانی کے وقت کیا کرنا ہے, کس طرح اس کو لٹانا ہے وغیرہ, یہ بھی بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. بہت جامع رسالہ ہے اور اس کے پیج 48 فیریس وغیرہ سمیت اونلی 48, اتنا بڑا بھی نہیں ہے. کوئی چاہے تو ایک آدھ گھنٹے میں شاید پڑھ لے. ہر سال پڑھنا چاہیے مبلغین کو, خاص کر اماموں کو, کہ ان کو لوگ مسئلے پوچھتے رہتے ہوں گے, تو اس لیے وہ پڑھ لے اور پھر تاکہ آپ کو اندازہ ہو تو دیکھ کر آپ بتا بھی سکیں. اٹکل سے جواب نہیں دینا جب تک 100% یقین نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مرتبہ بارگاہ غوثیت مآب میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی, آلی جا میرے بچوں کی امی کو مرگی ہو گئی ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, اس کے کان میں کہہ دو غوث پاک کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جا. چنانچہ اسی وقت وہ اچھی ہو گئی. آفتیں بھی دور ہوں, رنج و بلا کافور ہوں, استفیل مصطفیٰ یا غوث اعظم دستگیر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور او بی وین کے ذریعے جو عاشقان رسول موجود ہیں, بھریا سٹی, ضلع نوشیرہ, فیروز, باب الاسلام سندھ, پاک کندھاری, کابینہ, استقلال آباد, ضلع گلزار طیبہ, پاک غزالی کابینہ میں اجتماعی طور پر جمع ہونے والے عاشقان رسول اور نیٹ کے ذریعے مرکز الاولیاء میں اجتماعی طور پر جو عاشقان رسول موجود ہیں, حاجی علی نگر ہند میں جو اجتماعی طور پر شریک ہیں اور نہ جانے مختلف مقامات پر کہاں کہاں عاشقان رسول موجود ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علی کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائے. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے اور وہ

صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن پاک میں نہ آتا ہی نہ کل کوثر ہے, تو کیا اس سے مراد حوض کوثر ہے یا کچھ اور؟ حوض کوثر بھی ہے, اس کے کئی تفاسیر ہیں, اور کثرت بھی اس سے مراد لی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کثرت سے عطا کیا. اب اس کثرت کا کیا مطلب ہے کہ وہ حد ہے وہ دینے والا جانے, کچھ فرما دیں. خیر کثیر, اب جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خیر ہی خیر دی ہے, بھلائی دی اور اتنی دی ہے جس کی ہم پیمائش ہی نہیں کر سکتے. کثیر معنی زیادہ, بہت زیادہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا اعلی حضرت کا شعر یاد آ گیا, انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں, انا اعطیناک الکوثر نہیں دے رہا, کیونکہ یہ ہے پوری آیت, انا اعطیناک الکوثر. انا اعطیناک الکوثر. عدنان بھائی, آیت قرآنی ہے, اس کو ہم اپنی مرضی سے کھینچمتا نہیں اور نہ کیا جائے. کل یہ نہیں, صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے, اگر کسی کے پاس مسواک نہ ہو تو کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ بغیر مسواک کیے مسواک کی سنت کا ثواب مل جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. مسواک کرنا سنت ہے اگر کسی کے پاس مسواک نہ ہو. آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟ فیضان مسواک, انشاءاللہ مسواک آپ کے پاس ہونی چاہیے, ہر وقت ہونی چاہیے. یہ شیطان سے لڑائی کا ہتھیار ہے اپنے پاس. تو مسواک کرنا سنت ہے, اگر کسی کا پاس مسواک نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی انگلی یا کھردرے کپڑے سے دانتوں کو مانج لے. مانجنا, اس کو مانجنا بولتے ہیں, کہ اس کا یہ عمل مسواک کے قائم مقام ہو جائے گا. جب مسواک کے قائم مقام ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا. حدیث پاک میں حضرت سیدنا عمر بن عوف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, انگلیاں مسواک کی جگہ کافی ہوں گی جب مسواک نہ ہو. یہ حدیث پاک نقل فرمانے کے بعد میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں استقیید یعنی جب مسواک نہ ہو تو مسواک کی جگہ انگلیاں کافی ہوں گی پر ہمارے علماء کا اتفاق ہے یعنی یہ قائد ہے اس بات کی کہ مسواک نہ ہو تو انگلیاں کافی ہیں اگر مسواک ہے تو اب انگلیوں سے مانجے گا تو پھر سنت کا ثواب نہیں پائے گا ہلیا میں ہے کہ مسواک موجود ہے تو انگلی اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی اور موجود نہیں ہے تو اس کے قائم مقام ہو جائے گی قائم مقام الٹرنیٹ انگریزی میں ہے نا الٹرنیٹ قائم مقام نرمل بدل بھی غالباً بولتے اس کو اور چیز ہے اچھا بدل الٹرنیٹ صحیح ہے کیونکہ قائم مقام میں سب ہو سکتا ہے نہ سمجھتے ہوں تو مسواک نہ ہو تو انگلی سے مسواک کی طرح مانج لینا مطلب دانتوں کو تو یہ اس کا الٹرنیٹ ہو جائے گا قائم مقام ہو جائے گا تو فتح رضویہ میں لکھا کہ ہلیا میں کہ مسواک موجود ہے تو انگلی اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی اور موجود نہیں ہے تو اس کے قائم مقام ہو جائے گی مراد یہ ہے کہ مسواک کا ثواب مل جائے گا مسئلہ فتح رضویہ جلد اول پیج نمبر 810 مسواک موجود ہو تو انگلی سے دانت مانجنا ادائے سنت و حصول ثواب کے لیے کافی نہیں ہاں مسواک نہ ہو تو انگلی یا کھرکھرا کپڑا جیسے وہ سوتی کپڑا ہوتا ہے تو وہ کھردراپن ہوتا ہے اس میں انگلی یا کھرکھرا کپڑا ادائے سنت کر دے گا اور عورتوں کے لیے مسواک موجود ہو جب بھی مسی کافی ہے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کمپیوٹر کی آمد ہو گئی ہے جی قرینہ ہے. لبائی. بابو کی آواز ہے تو سمجھ جاؤ کہ زی آئی کمپیوٹر بھی آ گیا. جلوہ دکھا دیجئے, ٹائم 10:30 کا بھی 7 منٹ باقی ہے. ماشاء اللہ, ارے واہ بھائی واہ, مدنی منا خوش آمدید. انتظار کیجئے 6-7 منٹ کے بعد انشاءاللہ 15 سوالات کرنے میں نے آپ سے, تیار رہیے گا انشاءاللہ. انشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, ایک اسلامی بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں نے جب سے گاڑی چلانا سیکھی ہے, میں جب روڈ پر نکلتا ہوں تو چڑچڑاہٹ سی آتی ہے, جیسے کوئی بائک والا سامنے آ گیا تو غصہ آتا ہے, لیکن جب کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا, مگر جب خود گاڑی چلاتا ہوں تب ایسا ہوتا ہے. تو پیارے باپا جان, اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج بھی ارشاد فرما دیں. امیر سنت اس سوال کا جواب بھی عنایت فرمائے. وہ میسج آیا تھا رکن شورا حاجی اسد مدنی کا کہ تفسیر کبیر میں علم کی کثرت, اولاد کی کثرت, معجزات کی کثرت, حوض کوثر سمیت کئی ایک معنی تفسیر کبیر میں بیان کیے گئے. ماشاءاللہ خیر کثیر, ان میں بہت کچھ آ گیا الحمدللہ. پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں سورہ کوثر کی تفسیر پر الحمدللہ. انشاءاللہ محبوب کریم کے ہاتھوں جامع کوثر بھی پیئیں گے. اچھا لگتا جام کوثر کا لے کر آنے والا ہے شعر ہے نا, سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار, تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار, چھلکتا جام کوثر کا ساقی کوثر, چھلکتا جام کوثر کا لے کر آنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گاڑی میں غصہ آتا ہے, بغیر گاڑی کے غصہ نہیں آتا. تو صحیح بات تو یہ کہ جو سبب ہو نا غصے کا وہ دور کر دیا جائے. آپ بولیں اس کے بغیر تو مجھے چلتی نہیں ہے, گاڑی کے بغیر تو مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی ہے. خیر گاڑی ہے ویسی ہے کہ جن کو ضرورت ہے وہ واقعی ان کی زندگی کا ایسا حصہ ہے, اس سے جدا نہیں ہو سکتا. تو غصے کا علاج یہ ہے کہ چڑچڑاپن, غصہ سر, وہ رفنیس بہت ہوتی ہے. دیکھیں وہ رف گفتگو کی جس کی عادت ہوگی نا وہ رفنیس کرے گا اس ٹائم پر, ورنہ جس کو غصہ آئے گا بھی نا تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے سے رف ٹاکنگ بھی کرے. تو رف ٹاکنگ میں پھر گالیاں بھی عام طور پہ ہوتی ہیں, گالیاں ہوتی ہیں, اگلے کی دل آزاریاں ہوتی ہیں. تو غصہ آئے تو ایک چپ ہو جائے, بولے کچھ نہیں. گاڑی میں غصہ آئے بولیں گے نہیں, نہ جھگڑے نہیں ہوں گے, دل آزاریاں گناہوں کی صورتیں نہیں بنیں گی. اگلے کو کیا پتا کہ پیچھے گاڑی میں کوئی غصے میں بیٹھا ہوا ہے بھر کے. ہاں اگر گالیاں بکیں گے اور کچھ ایسی باتیں کریں گے جو خلاف شرع ہیں تو اس کے مطابق آخرت میں آپ کے لیے نقصان, اگرچہ اگلے کو پتا نہیں چلا. اگلے کو پتا چلے گا دل آزاریوں وغیرہ کی صورتیں پیدا ہوں گی, یا زور زور سے غصے میں بھونپو بجاتے ہوں گے, تو اس سے بھی سامنے آگے والے کو تشویش ہو سکتی ہے, پریشانی ہو سکتی ہے. تو یہ شر ہے, اپنے شر سے دوسروں کو بچانا ہے. اور غصہ بہت خطرناک ہے دوسروں کو شر پہنچانے کے تعلق سے. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے غصہ آئے تو. پھر اور بھی علاج ہیں کہ جس پر غصہ ہے اس کے پاس سے ہٹ جائے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, زمین سے چپٹ جائے, وضو کرے, تو یہ بھی غصے کے علاج ہیں. پر غصے گاڑی کی وجہ سے غصہ آتا ہے تو گاڑی چلانے پر غور کر لے. غصے میں کہیں بندہ ہو سکتا ہے کسی کو ٹھوک بھی دیا, غصے میں عقل گھٹنے میں آ جاتی ہے, بولتے نا ہوش کم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے, یہ بیماری خطرناک ہے اور یہ مرض ابتلاء عام ہے, اس میں یہ کہہ سکتے ہیں. غصہ آنا برا نہیں ہے, آ جاتا ہے غصہ, لیکن اس پر قابو کان کرنا یہ اچھا, نہ کرنا برا. لیکن بعد اوقات احکام کے حق کے لیے غصے کی ضرورت بھی پڑتی ہے, لیکن اس کے الگ احکام ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی تو رب سیرا نبی ہو جا ہاں. آب کوثر کی, دنیا کے اندر آب کوثر کی آواز سن سکتے ہیں؟ انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے, اور ابھی زی آئی کمپیوٹر کا ٹائم ہو چکا, ایک منٹ بڑھ گیا آگے. جی باپو, تو پہلے حوض کوثر کی آواز سنیں یا پہلے زی آئی کمپیوٹر؟ یہ سنانے والے کی مرضی ہے کہ وہ پہلے سنائے یا بعد میں سنائے. چلو جس کو جذبہ ہوگا تھوڑا انتظار کر لے گا. صحیح, ان شاء اللہ ہم حوض کوثر کی آواز سنیں گے. انشاءاللہ مطلب ہم یہاں سنیں گے انشاءاللہ, مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں گے انشاءاللہ. وہ آپ کو نسخہ بتائیں گے سننے کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جانی جی کمپیوٹر لا کے آئے. مرحبا, ویلکم. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بلال عزت علی. عمر آپ کی عمر کتنی؟ تقریباً 5 سال. ماشاءاللہ. سوالات شروع کرنے سے پہلے آپ کلتے چلو, جب بعد میں کوئی غلطی ہو جائے فوراً میں اسلام میں آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں, بلکہ شکریہ کے شہر رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. جی بابا جانی سوالات کیجیے. الیاس قادری کے پیرو مرشد کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ حضرت شیخ الفضیلت پیر تلیکر لے بڑے شریعت میزبان مہمان مدینہ حضر مدینہ حضرت علامہ مولانا جہدین مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. ضیاء کمپیوٹر یہ بتائیے کہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کے پیر و مرشد کا نام کیا تھا؟ یہ بھی بتا دیجئے کہ سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے کس نمبر کے شیخ ہیں؟ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 39ویں شیخ ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بھی جواب دے دیجئے کہ سیدی قطب مدینہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ 1294 سنی جی 1877 سنی جی سیاہکوٹ میں ہوئی. ماشاء اللہ 1294 سنے ہجری اور 1877 سنے عیسوی اور مکہ میں ولادت جو ہے ولادت پیلس وہ کلاس والا ایک گاؤں ہے کلاس والا سیال کوٹ. تو عاشقان اولیاء سیال کوٹ کو ان کی نسبت سے ضیاء کوٹ کہتے ہیں کیونکہ وہ سیال کوٹ کا گاؤں ہے کلاس والا. تو داؤد اسلامی والے اس کو ضیاء کوٹ کہتے ہیں. ضیائی کمپیوٹر یہ بتائیں گے کہ داؤد اسلامی کی اصطلاح میں ضیاء کوٹ کس شہر کو کہتے ہیں؟ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کی نسبت سے سیال کوٹ کو ضیاء کوٹ کہتے ہیں. اچھا یہ بتا دیجئے کہ سیدی قطب مدینہ کس صحابی کی اولاد میں سے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ارے آپ تھوڑا سنبھل کے تھوڑا ایک شعر کا دوسرا مصرع بتانا ہے. دلکشو دل کشا ضیاء الدین میری دل کی ضیاء ضیاء الدین. ارے واہ ضیاء کمپیوٹر ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی فرمان بتا دیجئے. جمع نہیں منع نہیں جمع نہیں اور جمع نہیں تمع نہیں منع نہیں اور جمع نہیں تمع مانے ہرس یعنی کوئی دے یہ مطلب ذہن بناؤ گے کوئی کچھ دے کوئی کچھ دے نظرانہ ملے شکرانہ ملے تو اس کی تمع نہیں لالچ نہیں اس کا اور اگر کسی نے دینا چاہا تو منع نہیں قبول کر لیا مگر جمرا نہیں ادھر سے لیا ادھر دے دیا رائے خدا میں تما نہیں جمع نہیں منع نہیں. ضیاء کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے کہ جب سیدی قطب مدینہ کو کوئی عطر پیش کرتا تو خوش ہو کر اسے کس طرح دعا دیتے تھے؟ اتر اللہ ایامکم یعنی اللہ زلطل تمہارے ایام اتر کرے. ارے واہ اتر اللہ ایامکم یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ایام یعنی دنوں کو معطر کرے دنوں کو ڈیز پرفیومڈ کرے فریگرنس خوشبو کو بابا. اچھا اللہ تعالیٰ آپ کے ڈیز فریگرنس کرے. اچھا جب کوئی شخص بارگاہ قطب مدینہ میں حاضر ہوتا تو آپ اس سے کیا فرماتے؟ ماشاء اللہ مدنی زیائی کمپیوٹر قطب مدینہ کے ملفوظات میں سے یعنی ملفوظات بنے ارشادات مدینے شریف میں اگر کسی کا کٹ سوال تو ہونے دیں سوال تو ہونے کمپیوٹر بیتاب ہو رہا ہے بابا بتانا ماشاء اللہ آپ یعنی سید قطب مدینہ کے ملفوظات میں سے کوئی بھی ایک سنا دیجئے مدینہ شریف میں اگر کسی کا کٹ پڑا جاتا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے اس کو ذکر کرا جاتا ہے اس کی خوش نصیبی ہے سبحان اللہ نا آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ میری طرف دیکھ کر اسی مسکرائی کیوں ماشاء اللہ جس کا مدینے میں نام لیا جائے تذکرہ ہو یا اس کا خط پڑا جائے تو اس کے لیے یہ خوش نصیبی ہے اس کی ہو نہ وہ آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں سیدی قطب مدینہ کا وصال کب ہوا بڑا جمعہ مسجد نبوی کے مسجد نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا اور ہم نے کلمہ پڑھا اور آپ کا انتقال ہو گیا تاریخ کیا تھی سیدی 4 ذوالحجہ 1401 جنوری مطابق 2 اکتوبر 1981 میں ہوا 4 ذوالحجۃ الحرام 1401 سنہ ہجری 2 اکتوبر 1981 سنہ عیسوی میں ہوا آپ کے وصال مبارک کا دن کون سا تھا بلو جمعہ مسجد نبوی کے موجود نے اللہ اکبر کہا اور آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ کا انتقال ہو گیا سیدی قطب مدینہ کا مزار شریف کہاں ہے جنت البقیع میں جلۃ الفضل جلالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک میں 2 گز کے فاصلے پر خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار فائز الانوار کے قدموں میں صرف 2 گز کے فاصلے پر سبحان اللہ اس شعر کا دوسرا مصرع بتا دیجئے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں قبدیا الدین پیر باسوا کے واسطے ماشاء اللہ زیائی کمپیوٹر نے بڑی کوششیں کی ہیں معلوم ہوتا ہے اور یہ ہمارے زیائی تیاری کر کے آئے زیائی کمپیوٹر ہمارے جنید بھائی ہیں نا روحانی علاج والے ان کے شہزادے ہیں یہ اچھا ماشاء اللہ واہ اور ایک سوال بھی لے کر آئے باپا ہمارے ایک مدنی منع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا جانی میرا آپ سے یہ سوال ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت باپا جانی جب آپ نے پیر صاحب قطب مدینہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو وہ آپ کو دیکھ کر کیا فرماتے تھے اور آپ ان کے سامنے کون سی نعت پڑھتے تھے ایک شعر میری سنا دے کبھی کبھی ایسا فرماتے تھے مرحبا بھائی لیاس اس طرح اور بارہا اپنا مبارک قدم آگے بڑھا دیتے تھے تو وہ میں چمپی کرتا تھا شام کو جب حاضر ہوتا تھا کیونکہ میں عام طور پر دو بار حاضری دیتا تھا، ایک تو شام کو اور ایک رات کو، روزانہ رات کو محفل مدینہ مطلب نعت خوانی ہوتی تھی، نعت خوانی کے تو بڑے شوقین تھے، کوئی بھی آتا اس کو عام طور پر فرماتے نعت پڑھتے ہو سنا، نعت شریف کا بڑا آپ کو شغل تھا ماشاءاللہ. قطب مدینے کا یہ اس سال جو آیا ہے اس ماہ ذوالحجت الحرام کا جو ماہنامہ فضائل مدینہ، اس میں پیج نمبر 44 پر قطب مدینہ کے عشق، قطب مدینہ کا عشق رسول یہ مضمون شامل ہے الحمدللہ. پاپا یہ ماہنامہ جو فیضان مدینہ ہے جی یہ عموماً یکم تاریخ سے ہی ہمارے ہاں فروغ کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو چونکہ اس میں عید کا لیے بھی مضمون ہے اور سیدی قطب مدینہ علیہ رحمہ کے حوالے سے بھی اس میں مضمون ہے، تو مجلس نے طے کیا تھا کہ اس بار ہم آج ہی سے اس کی فروغ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، تو بڑے بڑے شہروں میں یہ دستیاب ہے، البتہ کوشش ہے کہ جن کی بکنگ ہوئی ہے ان تک بھی ہم نے پوسٹ کرنے شروع کر دی ہیں، اور جلد از جلد انشاءاللہ ان کو بھی یہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے ماشاءاللہ. ہمیں ویسے موافق تو صحیح بات ہے یہی ہے کہ ہجری سن کے حساب سے ہم چلتے رہیں، ہمارے معنی میں فیضان مدینہ چلتا رہے، لیکن اب عوام کو انگلش تاریخ زیادہ یاد رہتی ہے، ورنہ محرم شریف یہ اور پیچھے ہٹ جائیے انگریزی حساب سے انگریزی تاریخ، لیکن یہ آنا چاہیے محرم شریف کا بھی یہ ذہن بنائے کہ چار پانچ چھ دن پہلے آ جائے، یکم محرم کو پہلی محرم کو ہاتھ میں ہو، یہ ہو سکتا ہے. اصل میں بابا یہ جو سپٹمبر شروع ہوگا نا جو چھٹیوں کے دن ہیں، یہ جمعہ سے لے کر چار سپٹمبر تک چھٹیاں ہیں ہمارے اپنے ملک میں، چار چھٹیاں ہیں، جمعہ ہفتہ اتوار پیر، تو اس میں پھر وہ چھٹیوں میں کہاں ان کو یہ ماہنامہ ملنا مشکل ہے، تو یہ پہلے نکالنے میں ایک ہو سکتا ہے حکمت یہ بھی ہو. تو محرم الحرام میں غالباً یکم محرم الحرام میں کوئی ایسی اسلام انگلش تاریخ شاید نہیں آ رہی کہ جس میں چھٹی ہو، لیکن ایسا ہوگا نا کہ یکم محرم الحرام سے ہی یہ مضمون مل جائے، محرم شریف کے جو ظاہر ہے اس میں فضائل اور مسائل سب اس میں ہوں گے، تو عاشورے کے بعد کس نے پڑھنے، یہ پہلے ہی مطلب ایک دلچسپی ہوتی ہے، اب اس میں بقرعید کے مسائل تو بکرے کھانے کے بعد یہ تھوڑی پڑھیں گے لوگ، ابھی جذبہ ہے نا ابھی پڑھیں گے، تو یہ ہمارے مطلب ہے معاملہ. اب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ماہ رضا محرم شریف کے بعد آئے گا، چلو وہ تو 25 سفر کو ہے، تو اس لیے وہ 25 سفر سے پہلے آنا چاہیے، تو یوں ترتیب رکھی جائے. اس طرح جشن ولادت تو پتہ نہیں کتنے دن کا فرق پڑ جائے گا ربیع الاول شریف، تو وہ بھی پہلے ہی لانا پڑے گا، تو آہستہ آہستہ آپ کو 15 تاریخ کو اور انگلش کے حساب سے لانا پڑے گا، ورنہ اس کی وہ اہمیت نہیں رہے گی. اس میں اگر ایسا ہو نا کہ سفر کے جو مہینے کا جو ماہنامہ جاری ہو، اسی سفر کے مہینے میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل کے ساتھ ساتھ ماہ ربیع الاول، ماہ میلاد اور 12ویں شریف کے حوالے سے بھی جو فضائل ہیں وہ بھی اس میں مزید لکھ دیے جائیں، اور ربیع الاول کے مہینے کی جو آپ فرما رہے اس کے حساب سے نکال دیا جائے. اور اگر جھگڑا ہی ختم کرنا چاہتے ہیں نا یہ، تو اس پر مجلس غور کر لے کہ اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ رکھے، انگریز اپنے کو کیا دے دے گا یار، جو ملے گا مدینے سے ملے گا. دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہمیں اک نہیں ریزا خارے مدینہ. ہجری سن کا تعلق ڈائریکٹ مدینے سے، مدینے کی جو ہجرت ہے اسی سے اس کی تاریخ ہے، اور یہ ہے فاروق کے سال، فاروق اعظم کی محبت بھی ہے اس میں کہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مبارک سال ہجری سن جاری فرمایا، اور ہجری سن کم و بیش یکم محرم الحرام بھی آپ کا وہ کہلاتا ہے نیا سال، اور شہادت کے حوالے سے بھی یہ شہرت ملتی ہے کہ یکم محرم الحرام کی. تو مجلس اگر غور کر لے تو اس طرح ہمارے سائے بھائیوں کو یہ مدنی مہینے یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوئی. اپنا یہ جو ہے نا سارا ہے اسی میں کہ وہ ہر مہینے کے تعلق سے فضائل ہوتے ہیں اور اس کی تاریخیں ہوتی ہیں, لیٹ آیا تو اس کی تاریخ نکل جائے گی. بزرگوں دعوت اسلامی کو باپا میرا مشورہ یہ کہ اس کو باقی رکھنا چاہیے. جی ہاں انشاءاللہ, یہ مجلس تو بیچارے ان کو تو اشارے کر کے دے رہے ہیں, اشارہ تو آپ نے کرے, اشارہ کیا کیا اڑی کرتے. یہی تو دعوت اسلامی ہے کہ جس میں مطلب لڑائی جھگڑے نہیں ہے. ہماری مجلسوں میں, ہماری مرکزی مجلس شورا میں لڑائی جھگڑے نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. ویسے یہ دعوت اسلامی کی جیسے مدنی ماحول سے ملے سنت نے جو بڑا پیارا مدنی پھول بھی عطا فرمائے نا. میں آ چکا ہفتہ بھی ہے تو ماشاءاللہ دنیا کے بہت سارے حصوں میں اور مطلب ایک تعداد مزید جمع ہوتی ہے. مرکزیت جہاں ملے گی نا وہاں پر انشاءاللہ آپ کو اتفاق بھی ملے گا. اور دعوت اسلامی کو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ایک مرکزیت حاصل ہے کہ ایک جگہ پر ایک مطلب ہر ایک کا ذہن جو ایک جگہ آ کر متفق ہو جاتا ہے, بھائی یہاں سے جو آواز آئی نا بس ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. اور اس میں ہی عافیت ہے, سلامتی ہے, محبت ہے, پیار ہے, اور انشاءاللہ برکت بھی آپ کو اس میں نظر آئے گی اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. آمین آمین. بابا یہ ہمارے جو زیائی کمپیوٹر ہیں یہ مدنی باکس دینا ہے, نیت کیا ہے, کس کو دیں؟ کل کا جو کیس ہوا ہے نا بابا, اب یہ مسئلہ تو میں نے عرض کیا نا کہ جس نے دیا یہ اس کے میرا ذاتی تو ہے نہیں, تو یہ پتا حاجی امین نے بتایا کہ ہم یہ فکس نہیں کرتے کہ کس کو دیں گے, یہ بانٹنے کے لیے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ کہ ان کے ابو کو دیا جائے کہ ہاتھ تمہارے, ملک تمہارے ابو کی, ان کو دے دینا. دو بچے کے ہاتھ میں یار, وہ خوش دو یار, کمال کرتے ہو ابو یار. جب آپ بات ابو دے تو پھر بات کریں گے ابو سے یہ سارے سوالات کے دانے لے کر آئے بابا. ابو کیا دادا بھی نہیں دے سکیں گے, یہ مدنی منا لے گیا اپنا حصہ. مگر یہ مدنی منا جب تھا نا یہ روتا بوتا, ابو کو مدنی مذاکرے میں آنے سے رکاوٹ بنتا تھا, لیکن ابو اب بھی پتہ نہیں آتے کہ نہیں آتے. پہلے تو عذر کیا تھا ابو نے, الحمدللہ حاضری ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے, ورنہ تو آواز کھل کے نکلتی کہ عشاء پڑھتے ہی میں فوراً پہنچ جاتا ہوں اپنی مسجد. مسجد تو یہ دو قدم پر ہے, محاورہ ہے نا. نہیں آپ نے اسی کا تو کہا تھا کہ یہ بہت روتا ہے رات کو تو مجھے گھر پہ حاضری دینی ہوتی ہے, رہنا ہوتا ہے, نہیں آ سکتا میں. اب تو عذر ختم ہو گیا, اب تو مدنی منع نے تو شاید یہ آنے کے لیے ہو سکتا ہے کرے کہ مجھے بھی لے جاؤ ساتھ. ماشاءاللہ وہ ذہین ہے اللہ نظر بس. ہاں ابو کو پکڑ کے لے آیا کرے آپ, صحیح ہے فی الحال جنگ ہے, اب سنبھل کرے نا. ماشاءاللہ مبارک ہو, بڑا پیارا تحفہ بھی ملا آپ کو. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا مدنی منع ہیں جو میرے سوالات کے جوابات دے سکیں؟ جی بابا مدنی منع بھی ہیں اور پلے کارڈ وغیرہ بھی لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ. کیا بات تیاری سے آئے ہیں یہ؟ ارے واہ بھائی واہ. پلے کارڈ چلو تو اپنے ان کو 11 بجے ان کو لیتے ہیں, ٹھیک ہے, 11ویں شریف کے مدینہ مدینہ. ہاں انشاءاللہ. عاشق مصطفیٰ مولا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ہاں تو وہ حوضِ کوثر کی آواز بھی تو سننی تھی. سبحان اللہ. ارے واہ. وہ میں نے کھر کھرا کپڑا وہ لکھا ہوا نہیں تھا ویسے کھردرا تو اعلی حضرت کے وہ الفاظ میں کھر کھر کھرا میں نے پڑھا پیسٹ لگا ہوا نہیں تھا اس پہ اب اسلام بھائی نے پیسٹ لگا دیا تو میں یہ پورا مسئلہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کی جگہ ایڈٹ ہو جائے انشاءاللہ. فتح الزیاد جلد پہلی پیج نمبر 810. مسواک موجود ہو تو انگلی سے دانت مانجنا ادائے سنت و حصول ثواب کے لیے کافی نہیں. ہاں مسواک نہ ہو تو انگلی یا کھرکھرا کپڑا ادائے سنت کر دے گا. اور عورتوں کے لیے مسواک موجود ہو جب بھی مسی کافی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ حوض کوثر کی آواز سننے کے طریقے پر وہ پہلے روایت سن لیجئے پھر آپ خود اس پر پریکٹیکل کر لیجئے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جب اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کرو گے تو تمہیں حوض کوثر کے پانی کی آواز سنائی دے گی. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جو شخص حضور کوثر کے پانی کی جو شخص حوض کوثر کے پانی کی آواز سننا چاہے اسے چاہیے اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کر لے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے ایک نہر عطا فرمائی ہے جس کا نام کوثر ہے میرا جو امتی چاہے اس کی آواز سن سکتا ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا اپنی انگلیاں کانوں میں زور سے داخل کرو فیض القدیر جلد اول پیج نمبر 327 میں ہے ان احادیث مبارکہ. اب وہ حدیث کے الفاظ تھوڑے رہ گئے. اپنی انگلیاں کانوں میں زور سے داخل کرو جو آواز تمہیں سنائی دے گی وہ حوض کوثر کے بہنے کی ہوگی. فیض القدیر جلد اول پیج نمبر 327. یاد رہے ان احادیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے حوض کوثر سے ملتی جلتی یا اس جیسی آواز گونجتی ہے. یہ مراد نہیں کہ بے عین نہیں یعنی سیم حوض کوثر کی آواز سنائی دیتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انگلیاں ڈالیں اور ذرا زور دیں تو بم کر کے آواز محسوس ہوگی. کچھ سے کچھ آواز آ رہی ہے نا جیسے پانی چل رہا ہے. الحمدللہ ہم نے حوض کوثر سے ملتی جلتی آواز سنی. تو یہ حدیثیں مطلب پہلی حدیث الفردوس جلد اول پیج نمبر 281 دوسری حدیث میں نے بیان کی تفسیر تبری سے. تیسری حدیث کا حوالہ ہے الروز الانف. جزاکم اللہ خیر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ سیدی قطب مدینہ کا یہ آج شب عرس ہے اور مجھے وہ پہنا نہیں ہے, میں نے جبا آج بھول گیا تھا. امیر سنت اس وقت جبا پہنتے ہوئے, اور ہم نے آج آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے اور اس کے ساتھ ایک تشہیری مدنی گلدستہ بھی ہمارے پاس ہے, اور امیر سنت کے ہاں ہونے والی ایک تقریب کا بھی ہم نے مدنی گلدستہ رکھا ہوا ہے. ابھی ہم آپ کو سلسلے کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں, آپ جمعہ کو ایک سلسلہ دیکھیں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین. آئیے آپ کو ہم وہ مدنی گلدستہ. ماشاءاللہ یہ بھی اپنے پیر و مرشد سے محبت کی ایک علامت ہے کہ پیر و مرشد کے اس مبارک یوم پر گویا کہ یہ ایک اظہار ہے. تو پیر و مرشد سے محبت کرنا یہ زمانے سے بزرگوں کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ کریم ہم سب کو بھی محبت عطا فرمائے, اور ہم بھی اپنے پیر و مرشد سے جو جامع شرائط پیر ہیں, اللہ کریم ہمیں ہمارے پیران عظام سے کامل محبت کا جذبہ عطا فرمائے, اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے. محبت اطاعت لاتی ہے, فرما برداری لاتی ہے, اور یہ کہ محبت یہ محبوب کے عیب سننے سے بہرا اور عیب دیکھنے سے اندھا بھی کر دیتی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. 11:01 ہو گئے. مدنی منوں کے سوالات اس کے بعد پھر صرف سوشل میڈیا, کیا خیال ہے؟ ان کے بھی سوالات ہوتے ہیں جی بابا, یہاں تو بہت کچھ ہے. سارے 11 بجے سوشل میڈیا کے سوالات بھی ہیں, اور آج تو تھوڑا ہفتہ وار وہ ہے نا بابا, ہفتہ ہے آج, مطلب یوں سارے 11 بیچ میں بھی کوئی اہم سوال, سارے سوال یہ اہم ہوتے کرنے والے کر ہی رہے. اور آج آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی ہم تقریب جو کل ہوئی ہے میرے سنت کے اس کے تعلق سے ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے. وہ اس کا اگر کوئی وقت بھی طے ہو جائے کہ ہم وہ کتنے بجے دکھائیں, وہ میرا خیال ہے 11:30 دکھائیں انشاء اللہ الرحمن. وہ 11:30 آپ کو انشاءاللہ وہ بھی دکھایا جائے گا, اور ایک منڈی میں ہم جا کر ایک سوال بھی کرتے ہیں, وہ بھی دکھاتے ہیں, وہ بھی ہم نے انشاءاللہ الرحمن دکھانا ہے. بڑی دلچسپیاں لے آتے ہیں آپ, کیونکہ آج کل تو وہ گائے بکرے دیکھنے میں دلچسپی قوم کو زیادہ ہوتی ہے, سارا سال اتنی نہیں ہوتی دلچسپی. قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ یہ نظام الدین ہے جھڈو سے, نظام دین. بکرا لکھا ہوتا ہے کتابوں میں بکری, تو یہاں مراد بکری سے بکری, بکرا, دمبا, دمبی, بھیڑ. بھیڑ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, نر بھیڑ, مادہ بھیڑ, شادیوں. تو ان سب کی عمر ایک سال کم از کم, پورا ایک سال, ایک دن بھی کم نہ ہو اس میں. البتہ دمبا بھیڑ بھیڑا, دمبا اور بھیڑ, ان کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ 6 مہینے ہیں, پورے 6 مہینے, اس سے کم نہ ہو, 6 مہینے اس سے کچھ زیادہ ہے, بھلے سال سے کم ہے, اور وہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کے معلوم ہوتے ہوں, تو ان کی قربانی جائز. بکرے میں چاہے وہ اونٹ جتنا ہو, ایک سال سے ایک دن بھی کم ہے, قربانی نہیں ہوگی. اور گائے, بھینس, بیل, بھیسا, ان کی عمر کم از کم 2 سال, ایک دن بھی کم نہ ہو, اور اونٹ کم از کم 5 سال. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ پنجاب کالونی ڈیفنس کے مدنی منے, اور یہ پلے کارڈ وغیرہ لے کر آئے ہیں بڑے پیارے پیارے سے, آپ کو کھاتے ہیں مدنی چل کے. واہ یا اللہ عز و جل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مکہ مدینہ ہم بھی دیکھیں انشاءاللہ. نالے پاک بھائی ماشاء اللہ. سبحان اللہ. فیضان مسواک جاری رہے گا. اب کچھ نعرے آ رہے ہیں بابا. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. فیضان مدنی مذاکرہ فیضان مسواک. یہ مدرسۃ المدینہ پنجاب کالونی نام لکھ کے لے کر آئے. ماشاء اللہ. باب المدینہ میں ایک علاقہ پنجاب کالونی کراچی میں. ماشاء اللہ. یس جی بابا. بابا یہ عمران اتاری ہیں باب المدینہ کراچی سے. سنا ہے جس قبر پر زیادہ عرصے تک کوئی نہ جائے تو گورکن اس قبر کو ختم کر کے دوسری قبر بنا دیتے ہیں. ہر جگہ تو نہیں ہوتا ایسا. ابھی حال ہی میں میری والدہ کی قبر غائب ہو چکی ہے تو کیا مجھے والدہ کی قبر پر جانا چاہیے؟ اگر وہی جگہ ہے آپ کو برابر یاد ہے کہ والدہ کی قبر ہے تو آپ چاہے وہ مطلب مٹی کا وہ تودا جو ہے وہ ہٹ چکا ہے قبر تو وہی ہے نا. حاضری دینے میں کیا دینا چاہیے حاضری. اچھی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بنو تیار ہو جاؤ. وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے پتھر پر عصا مارا یعنی اسٹیک ماری تو 12 چشمے پھوٹ پڑے نے پانی 12 جگہوں سے وہ نکلنے لگا ابلنے لگا. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنا نام بتاتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں عمر بتاتے ہیں. محب عمران برابر نام بتائیے. محب عمران عمران 10 سال. ہاں 10 سال یا اس سے نیچے اوپر نہیں. ماشاء اللہ. نام آپ لیجئے کس کا کون ان نبی کا نام؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام. علیہ السلام زیادہ نبی ہوں نا تو علیہ السلام. ایک پر کہیں گے علیہ السلام, دو پر کہیں گے علیہ السلام, پھر زیادہ ہو تو علیہ السلام دو سے زیادہ پر. پھر نام لیجیے. حضرت علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام. جواب درست ہے. اچھا سر میں مانگ کہاں سے نکالنا سنت ہے؟ السلام علیکم میرے پیارے بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمزہ ریحان ہے. میری عمر 10 سال ہے. ماشاء اللہ. جواب بھی دے دیجئے. مانگ سر میں کہاں سے نکالی جاتی ہے سنت؟ بیچ میں سے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. مقدس دھاگے پانی اور مدنی رسائل سیدھے ہاتھ سے. ماشاء اللہ. کلمہ شریف مکہ شریف کے مشہور قبرستان کا نام بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محی الدین عطاری ہے، میری عمر 10 سال ہے. مکے کے قبرستان کا نام جنت المعلا ہے. جواب درست ہے، ماشاء اللہ. دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ سید الایام، دنوں کا سردار، لیڈر آف ڈیز. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید ہے. ماشاء اللہ. میں 11 سال کا ہوں. ماشاء اللہ. دنوں کا سردار جمعہ مبارک ہے. جواب درست ہے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو ایک سلسلہ جو ہم نے جمعہ کو آپ دیکھیں گے نگران شورا کا، اس کا تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. عید قربان ایک مسلمان کی زندگی میں بہت بڑا ایونٹ ہے. سنت ابراہیمی ادا کرنے کا یہ ایک موقع ہے، اس کو خوش دلی کے ساتھ کریں، صحت و تندرستی کے ساتھ کریں. ڈاکٹر صاحبان ہمارے درمیان موجود ہیں. گوشت کتنے دنوں تک فریج میں رکھ کر استعمال کر لینا چاہیے؟ مختلف تحقیقات کم از کم جو ہے نا 10 دن تک گوشت کو آپ سیفلی پرزرو کر سکتے ہیں. عید قربان سے پہلے ریفریجریٹر اور فریج والوں کی سیل بڑھ جاتی ہے. آپ ابھی تو سیزن ہے، یوں سمجھے آپ. زیادہ رکھیں گے تو اس میں نقصان کے بھی پہلو ہیں، اس کی غذائیت بھی کم ہو سکتی ہے. گوشت کو پکانا کس انداز سے چاہیے اور کب تک پکانا چاہیے؟ یہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی پکانے کی کوشش کی جاتی ہے. ضروری ہوتا ہے کہ گوشت کو ہائی ٹیمپریچر کے اوپر اچھے طرح سے پکایا جائے. وہ کیا بھی احتیاطیاں ہیں جو انسان کو ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جاتی ہیں؟ سب سے بڑی احتیاط ہے وہ تو یہ ہے کہ جو گوشت کھاتے ہیں اس میں نمک کم سے کم استعمال کریں. اگر گوشت بھی لینا ہے تو اس کو اعتدال کے ساتھ لیا جائے. قربانی کا جانور ہے، اس کے اندر کولیسٹرول بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ صحت مند جانور ہوتا ہے. موٹاپا ہو سکتا ہے، خون کی نالیوں میں اگر بندش آ سکتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، گردے فیل ہو سکتے ہیں. قربانی کا جو موقع یہ، اس کو ہم نے ایک میز کھانے پینے کا ایونٹ بنا لیا. عید کے دنوں میں جب زیادہ گوشت کھا لیتے ہیں بیلنس اتنا آؤٹ ہو جاتا ہے، مریض ہمارے پاس آتا ہے اس حالت میں کہ وہ بالکل بے ہوش ہوتا ہے. آدمی پہلے سے ہی احتیاط کریے، گوشت جانا کہاں، اس کے کون سے پاؤں لگ جائیں گے دوبارہ نکل کے چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سلمان ہے بابا باب المدینہ کراچی سے، کہتے ہیں میرے سسر ساؤتھ افریقہ میں ہیں اور ساس باب المدینہ کراچی میں ہیں. میرے سسر وہاں قربانی کرتے ہیں اپنی بھی اور میرے ساس کے نام کی بھی، مگر ان کے یہاں عید کے پہلے دن قربانی ہوتی ہے، مگر ہمارے یہاں 9 ذی الحجۃ الحرام ہوتی ہے. 29 کی جگہ پر شاید انہوں نے 9 لکھ دیا ہے، نہیں 9 صحیح لکھا، 9 ذی الحجہ ہوتی ہے. تو کیا ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، ساس کی نہیں ہوگی. یعنی اس طرح کے جس کی قربانی دوسرے ملک میں ہو نا، تو دونوں ملکوں میں قربانی کا وقت ہونا ضروری ہے. تو ایک جگہ تو وقت ہے اور ایک جگہ وقت نہیں ہے. تو یعنی جس نے اپنے طور پر اپنی قربانی وہاں کی ہے، موجود ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کی قربانی ہو جاتی ہے. دوسرے کی طرف سے کرے گا تو اس کے یہاں بھی وقت ہونا چاہیے قربانی کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم. ہر سال ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ عید اور 9 تاریخ، کبھی سیم بھی ہو جاتا ہوگا، تو کبھی یہ بھی پاکستان بڑھ جاتا ہوگا ساؤتھ افریقہ، یا افریقہ پیچھے رہ جاتا ہوگا. تو اگر ساؤتھ افریقہ میں عید ہے اور ہمارے یہاں 9 ذو الحجہ ہے پاکستان میں، تو وہ یوں کر لیں کہ وہاں پر وہ 11 تاریخ کو کر لیں، قربانی یعنی عید کے دوسرے دن تو پاکستان میں عید ہوگی, تو یوں اس پاکستان والے کی بھی قربانی ہو جائے گی. اب پھر یہاں مسئلہ رہے گا, رات میں قربانی کر دی تو کیسے ہوگی, صبح صادق کے بعد تب وہ شہر کی تو یہاں یعنی قید رہے گی یا نہیں رہے گی عید کی اور نماز عید کی بھی. جانور جہاں ہو وہاں کا وقت, مگر وہ عید قربانی کا وقت ہونا ضروری ہے. جانور شہر میں ہے مگر دوسرے دن عید کی نماز تو ہوتی نہیں نا, تو یوں تھوڑا کنفیوژن پیدا ہوگا. گھنٹوں کا فرق ہے یار, پاکستان سے غالباً تین گھنٹے کا فرق ہے. اس وقت ہمارے یہاں جیسے 11:15 نا, تو وہاں 8:15 یہ دونوں جگہ بھائی دونوں جگہ قربانی کا وقت ہونا چاہیے, مسئلہ یہ ہے. گھڑیوں کا پھر آپ حساب لگا لیجئے, کہیں کچھ اب 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. اب وہ امریکہ کی طرف جائیں تو شاید 10-12 گھنٹے کا فرق آ جاتا ہے شاید. جی ہاں, یہ مہتاب علی ہیں, کہتے ہیں یہ امیر سنت کے جو فیس بک کا پیج ہے اس پر سوالات آئے. مہتاب علی ہیں, کیا جانور کے گوشت میں کوئی ہڈی مقروبی ہے؟ ہڈی کے تعلق سے تو کچھ پڑھنا یاد نہیں ہے, البتہ 22 چیزیں ایسی ہیں حلال جانور میں, 22 چیزیں جن کا کھانا کسی چیز کا حرام, کسی کا مکروہ, کسی کا ممنوع, اس طرح ہے. ہڈی اس میں کہیں بھی اس کا تذکرہ ہے نا, ان 22 میں تو ہڈی کا تذکرہ نہیں ہے. اس ان کی تفصیل جو امیل سنت فرمایا, امیل سنت کی کتاب ہے یہ, فیضان سنت باب آداب تعام, اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی. ابلغ گھوڑے سوار سے بھی آپ اس کی تفصیل معلوم کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماں نامہ فیضان مدینہ. اچھا, یہ عامر عزیز ہیں, قربانی واجب نہیں, کیا ادھار لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ واجب بھی نہیں ہے. نہیں ہے, تب بھی قربانی ادھار لے کر کریں گے تو ہو تو سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جانور بے زبان اور غیر عاقل ہوتے ہیں, قربانی کے وقت انہیں بھی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور اس دوران یہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں, تو پیارے باپا جان ہمیں قربانی کرتے وقت کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. بے احتیاطی اس میں یہ ہوئی ہے, اونٹ اٹھا کر پھینک رہا بندہ, کہ ایک تو اونٹ کا منہ نہیں باندھا تھا, اونٹ کا منہ جو ہے نا یہ تھوتنی منہ نکلا ہوا, اس کو باندھنا پڑتا ہے. جو تو باندھیں گے نا تو اب یہ کسی کو اٹھا نہیں سکتا. اور دوسرا یہ کہ اونٹ کو نہر کرنے میں اس کو یوں سامنے سے یوں بہادری کے ساتھ نہر کرنا ہے نا, سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے جیسا کہ ابھی دیکھا ہم نے, تو اس کو نہر کر کے فوراً ہٹ جائے. اب یہ شاید نہر ہو رہا تھا یا ذبح ہو رہا تھا, اگر یوں چھری ماریں گے تو ذبح ہے, یوں گھونپیں گے نا تو یہ نہر ہوتا ہے. دو دھاری چھری ہو اور اندر سے رگے یعنی ڈالے اور اندر سے رگے کاٹ کے نکالے, تو یہ جس جو ماہر ہوگا وہ پھرتی سے یہ کر کے وہ کسی سائڈ ہٹ جائے گا, کہ اگر منہ نہیں بھی بندھا ہوا اونٹ کا تو وہ پکڑ نہیں سکتا بندے کو. چھری اور یہ نوکدار ہو کہ فوراً وہ پلک جھپکنے میں کام ہو جائے. اب ادھر تھوڑا کام یا چھوٹا ہتھیار ہے, اس چھری چھوٹی ہے اور شاید یہ ذبح کی صورت ہے. تو یہ بےچارا آزمائش میں آ گیا, اٹھا کر اس نے پھینک دیا اس کو. اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. یوں مطلب بڑے جانور کو باندھ, ایک ان کی پاؤں بھی باندھا جاتا ہے اونٹ کا. اب اس میں پتہ نہیں بندھا ہوا تھا یا کیا, غور نہیں کیا میں نے. تو اس سے بھی یہ قابو میں رہتا ہے, بھاگ نہیں سکتا. مگر منہ کھلا تو اٹھا تو لے گا, یہ جان بہت ہوتی ہے اس میں. دوسرا یہ کہ اس اونٹ کے گرد جو یہ گھیرا ہوتا ہے نا پبلک کا تماشا, یہ بھی خطرناک ہوتا ہے. اگر یہ اونٹ ہو یا دوسرا بڑا جانور ہو یا چھوٹا جانور ہو, گھیرے میں خطرہ تو ہوتا ہے. اگر یہ چھوٹ کے بھاگا, بھاگتے جانور تو بھاگا نا, تو پھر جو اس کے سامنے آیا, لوگ بعض اوقات اس میں مر بھی جاتے ہیں. ایک تو اس کے گرد گھیرا تماشا تو بنانا, یہ کوئی تکی بھی نہیں, تک نہیں ہے. بندہ اس پر اپنے اوپر غور کرے کہ اگر میں اس جگہ یہ جانور ہوتا اور یہ میرا تماشا بنا ہوا ہوتا اور مجھے یوں گراتے اور باندھتے اور کاٹتے تو کیا گزرتی مجھ پر. لیکن چونکہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ جانور کا حافظہ اس نے کمزور بنایا, اس کو سدنی ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب, تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اگر یہ جانور کو پتا ہوتا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا اور مجھے یوں یوں تکلیف ہوگی, پھر تو یہ اس کا قابو آنا مشکل. تو یہ بندوں پر بھی احسان ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے, تاکہ بندہ اس سے نفع اٹھا سکے. اچھا, اور بڑے جانور کو باندھتے وقت بھی احتیاط بازو کا تو نہیں کی جاتی, اور وہ پاؤں مار دیتا ہے. پاؤں مارے گا پچھلا, اگلا وہ نہیں مار سکتا. اس کے جو بھی پاؤں باندھنے کی ترکیب ہے نا, پیٹھ کی طرف سے جو ماہر ہوگا وہ پیٹھ کی طرف سے کھڑا ہو کر اس کے پاؤں باندھے گا, اور جو کم ماہر ہوگا یا تھوڑا زیادہ ضرورت سے زیادہ دلیر ہوگا تو وہ اس کے بالکل پاؤں کے سامنے کھڑے ہو کر باندھ رہا ہوگا, اور یوں ہی باندھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کا پاؤں باندھتے باندھتے وہ زور تو لگائے گا نا, یہ پچھلا پاؤں نکل جاتا ہے رسی سے نکل جاتا ہے. پھر وہ مارتا نہیں ہے, وہ نکال کر اس کو جھٹکے سے نکالتا ہے نا, اور اگر وہ کسی کے ادھر لگا نا تو اس کو پہنچا دیتا ہے قبرستان. بعض اوقات اس کے بھی اس کے حادثات بھی سنے ہیں میں نے کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کی لات لگتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے کھوپڑی میں. تو اس لیے پیٹ کے پیچھے سے باندھا جائے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. یہ شیخ عمر ہیں, آپ سے معلوم کر رہے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں, بلکہ یہ خود کہہ رہے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں دعوت اسلامی والے جانور کی کھال کا کیا کرتے ہیں؟ اس کو بیچ کر اس کے پیسے کھڑے کرتے ہیں. ہمارے ہاں بکتی ہے, کئی ممالک میں نہیں بکتی, پھینک دی جاتی ہے. کہ وہاں اس کی پروسیسنگ پر اور لیبر پر زیادہ خرچ ہوتا ہوگا تو اس لیے وہ نہیں کرتے ایسا. ہمارے ہاں بچت ہوتی ہے اور اس کی دنیا بھر میں اس کی پروڈکٹ جاتی ہیں, یعنی کئی ممالک میں, اور اس سے زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے, انکم ہوتی ہے, اس کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں, مسلح بھی بنتا ہے, یہ جوتے بنتے ہیں اس کے, اور وائشر بنتے ہیں, اور چمڑا تو بہت کام کی چیز ہے اس کی, نہ جانے کتنی چیزیں بنتی ہیں چمڑے کی, یا ان چیزوں میں جزوی طور پر چمڑا استعمال ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد عاطف اتاری, میں چائنا میں رہتا ہوں. ہمارے گھر میں روز مسجد میں درس ہوتا ہے. مجھے تو اردو پڑھنی نہیں آتی, کیا میں چائنیز میں درس دے سکتا ہوں؟ باپا جان آپ کے پاس کون کون سی چائنیز بک ہے؟ ماشاء اللہ, یعنی کہ اردو نہیں آتی, چائنیز میں درس دینے کا پوچھ رہے. تو چائنیز میں, چائنیز زبان میں ہماری مجلس تراجم نے اسی لیے تو کتابوں کی ترکیب کی ہے کہ چائنا میں بھی اس کا درس ہو, کتابوں کا پڑھی جائیں, جو اردو نہیں پڑھنا چاہتے صرف چائنیز پڑھتے ہیں تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو آپ بے شک چائنیز میں درس اگر آپ کے وہاں کے ذمہ داران اجازت دیتے ضرور دیں. اور مجھے چائنیز کا ایک لفظ بھی نہیں آتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر تقریباً ڈبل 12 رسائل جو ہے وہ چائنیز زبان میں موجود ہیں. الحمدللہ. یہ سوال کر رہے ہیں, میری بہن عمرہ ادا کرنے گئی تھی, وہاں پر بال کٹوا کر اپنے ساتھ پاکستان لے آئیں, اب ان بالوں کا کیا کریں؟ بدن سے جو بھی چیز بال کھال وغیرہ جو نکلتی ہے تو یہ اس کو دفن کرنے کا حکم ہے. تم یہاں لائیں تو کوئی جرم نہیں ہے, وہاں کی فضاؤں میں چھوڑ دیتی تو کچھ اور بات ہوتی. تو بہرحال یہیں دفن کر دیں اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی ہم آپ کو ایک ایسا جانور دکھا رہے ہیں, ایسا جانور دکھا رہے ہیں جو کہ اتنا طویل ہے, اتنا طویل ہے. میں نے ابھی تک منڈی میں ایسا جانور نہیں دیکھا جو اتنا بڑا جانور ہو, اور اس کے ریٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. جی ملاحظہ کیجئے. جی پاپا جانی, 25 لاکھ روپے کا جانور. ماشاء اللہ اتنا بڑا جانور, ماشاء اللہ. اس کا رنگ کتنا پیارا ہے, بلیک ہے اور وائٹ ہے, بڑا ہی خوبصورت سا جانور ہے. اس کا سر دیکھیں, اس کا سر دیکھیں, اتنا بڑا سر ہے ماشاء اللہ. 25 لاکھ روپے جو ہے اس جانور کے جو ہے مانگے جا رہے ہیں. بابا جانی رائے خدا عزوجل میں مہنگا جانور ذبح کرنے کی کیا فضیلت ہے, ذرا یہ شاخ. یہ اتنا بڑا جو جانور کہہ رہے ہیں اس میں انہوں نے قدم گن کر بتائے تھے کہ 7 قدم چل رہے ہوں گے, کہ یہ چل کر 7 قدم گئے ہوں گے تو یہ جانور مکمل ہوا ہوگا. کچھ بنڈی وغیرہ کا شور اس طرح کی بھی صورت ہو جاتی ہے, وہ اس سے ہم دکھا نہیں سکے, تو یہ جانور کی لمبائی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے. یہ ایک مندر ہم دکھا رہے ہیں, یہ قدم گن رہے ہیں, یہ دکھائیے گا. یہ ہمارے باپو جو ہیں اس وقت اپنے قدم گنتے ہوئے آگے چل رہے ہیں, اور انہوں نے یہ قدم غالباً 7 قدم گنے تھے اور اتنا یہ چل کر آئے. یہ جانور اس طرح کا تھا, یہ تو اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ سوال کیا. ماشاء اللہ, یہ 7 قدم انہوں نے کیے ہیں. کوئی بچہ ہوتا تو 15 قدم کر لیتا, کوئی پھٹا وغیرہ ناپ لیتے نا, اس کی پیمائش ہو جاتی, زیادہ تسلی ہو جاتی کہ کتنا بڑا تھا. وہ بولتا تو ہوگا کہ یہ اس کی سائز ہی ہے, اتنی ہائٹ ہے اور اتنی لمبائی ہے, چوڑائی ہے, گوشت اتنا ہی ہے, بتاتے ہیں پوچھنے پر. آئندہ لے کے جائیں لمبائی وغیرہ کا پیمائش کر رہے ہیں. یہ مائک کھولیے دوبارہ. ہمیں تو درزیوں کی جو ہوتی ہے نا انچی ٹیپ, اس سے قدم تو چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں. طواف میں جب وہ رمل کرتے ہیں قدم چھوٹے چھوٹے اٹھتے ہیں, اٹھانے ہوتے ہیں, اور جب نارمل طواف کریں گے تو بڑے بڑے قدم اٹھانے ہوتے ہیں. تو آئندہ ناپ کرائیں بابا جو بھی جانور ہے. ہاں ناپ ہو, ہائٹ بھی ناپ میں ہو نا تو زیادہ مطلب دلچسپی بڑھے گی. اور یہ بتاتے خود ہی بعض وقت بولتے ہوتے اتنا گوشت ہے اس میں, اب خدا جانے کس نے تولنا ہے یہ کتنا گوشت ہے, یا جانور کا صافی وزن اتنا ہے. تو یہ بھی ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتا ہے انشاءاللہ بابا. تو ماشاءاللہ یہ تو ہے کہ جانور ہے قداور, دیو قامت یا دیو ہیکل جانور ہے. اور افضل وہ جانور ہوتا ہے جس کی قیمت زیادہ ہو, اور گوشت بھی عمدہ ہو. اب قیمت تو زیادہ ہے اور خوبصورت بھی ہو, خوبصورت بھی یعنی گوشت عمدہ نہ ہو تو پھر وہ اس کی فضیلت میں کمی آ گئی. قیمت بھی زیادہ, گوشت بھی عمدہ, دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو, عیب چھوٹا بھی اس میں نہ ہو. بڑا تو جو ہوتا ہے اس میں تو بڑا عیب اگر ہے عیب فاحش تب تو قربانی نہیں ہوتی, اور چھوٹا عیب ہے تو وہ مکروہ ہوتی ہے قربانی, مکروہ تنزیہ ہے. تو اس لیے وہ بے عیب جانور خوبصورت قیمتی اور گوشت میں بھی اس کا گوشت عمدہ ہو تو یہ افضل ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں بندہ دے تو خوش دلی کے ساتھ کرے. تو 25 لاکھ یہ مانگ رہے تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ اب کوئی آئے گا گاہک. ابھی تو جس طرح آپ گئے تھے اس طرح بہت سارے جاتے ہوں گے دیکھنے کے لیے, یہ بھی اس کی تصویر ہے. تو دیکھو کون لے جاتا ہے اس کو, یا ہو سکتا ہے کوئی لے ہی گیا ہو, آپ نے پتہ نہیں کب اس کی ریکارڈنگ فرمائی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھانا تھا, 11:31 ہو چکے ہیں مدنی چینل کی گھڑی پہ. آئیے آپ کو کل جو تقریب ہوئی اس کے بعد رخصتی سے پہلے کچھ یہ آپ کو ہم مناظر وغیرہ دکھائیں کہ دعوت اسلامی کے اندر دعاؤں کا کیا انداز ہوتا ہے. امیر سنت بھی اور دیگر عاشقان رسول بھی ہیں اس میں. یا خدا میری نواسی کو صدا آباد رکھ, یا خدا میری نواسی کو صدا آباد رکھ, اس کمے کا خوش رہے سسرال کو بھی شاد رکھ, اس کمے کا خوش رہے سسرال کو بھی شاد رکھ. ہو گیا فضل خدا میلاد ہے سجا, یہ دولہ بنا صحرا سجا خوشیاں دکھا. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, افضل قربانی وہ ہے جو با اعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فربے ہو. فربا مانے موٹا تازہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد شریف بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر سے نہ کبھی کسی نے قربانی نہیں دی, سال نہ میں نے کٹانے کے لیے بکرا دیا ہے, خرید لیا ہے اس کو. تو کسی نے نا ہمیں مسئلہ بتایا ہے کہ جب تک آپ کے والد صاحب پہلے کسی قربانی میں حصہ نہ ڈالیں گے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ والد صاحب کا حصہ لازمی پہلے ڈالنا ہے کسی کے ساتھ یا ہماری قربانی ہو جائے گی آج سے, یہ مسئلہ پوچھنا تھا سر. والد صاحب کی قربانی شامل کرنا شرط نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا یہ جو میں نے حدیث پاک بیان کی نا صرف وہی جواب سمجھا جائے, کیونکہ اس میں حدیث میں خوبصورت کا لفظ بھی نہیں ہے. قیمت اور فربیت موٹا تازہ عمدہ گوشت کا ہے جزیا, اسے ہو سکتا ہے خوبصورتی کا بھی ہو. ہاں بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے ساتویں حصے کی برابر ہو تو بکری افضل ہے, اور گائے کے ساتویں حصے میں بکری سے زیادہ گوشت ہو تو گائے افضل ہے. یعنی جب دونوں کی ایک ہی قیمت ہو اور مقدار بھی ایک ہی ہو تو جس کا گوشت اچھا ہو وہ افضل ہے, اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہو تو جس میں گوشت زیادہ ہو وہ افضل ہے. اور مینڈا بھیڑ سے اور دمبا دمبی سے افضل. بھیڑ کا جو نر ہے وہ مینڈا, ہمیں بھول گیا تھا, تو بھیڑ مادہ ہے, تو مینڈا بھیڑ سے اور دمبا دمبی سے افضل ہے جبکہ دونوں کی ایک قیمت ہو. اور اگر دونوں میں گوشت برابر ہو بکری بکرے سے افضل ہے, مگر خصی بکرا بکری سے افضل ہے, اور اونٹنی اونٹ سے, اور گائے بیل سے افضل ہے جبکہ گوشت اور قیمت میں برابر ہوں. خوبصورت جانور کا ابھی تک کوئی تذکرہ ہے؟ الحمدللہ. بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 344 مسئلہ نمبر 18, مستحب یہ کہ قربانی کا جانور خوب فربے یعنی موٹا تازہ اور خوبصورت اور بڑا ہو, اور بکری کی قسم میں سے قربانی کرنی ہو تو بہتر سینگ والا مینڈا چت کبرا ہو جس کے خصیے کوٹ کر خصی کر دیا ہو, کہ حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مینڈے کی قربانی کی. الحمدللہ جو پہلے بولا تھا وہ سب مل گیا, تو وہ شارٹ تھا مطلب. سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ جن کا کوئی محرم نہیں وہ حج پہ کیسے جائیں؟ ہاں, بغیر محرم کے اصل عورت کو شرعی جو سفر ہوتا ہے وہ ناجائز ہوتا ہے, گناہ ہوتا ہے, چاہے وہ حج کا سفر ہو, چاہے عمرے کا سفر ہو, یا ویسے کوئی دنیا داری کا سفر ہو. مثلا باب المدینہ کراچی سے حیدرآباد زمزم نگر اگر کوئی جائے تو یہ شرعی سفر ہوتا ہے, یا حیدرآباد سے کوئی کراچی ہے تب بھی شرعی سفر ہے, تو یہ بھی بغیر محرم کے عورت سفر کرے گی تو گناہگار ہوگی. محرم بھی ہو اور وہ قابل اطمینان بھی ہو, یعنی کہ چھوٹا بچہ محرم تو اس کے ساتھ سفر کر دیا وہ قابل اطمینان نہیں ہے, یا سخت فاسق فاجر بے باک قسم کا محرم ہے تو اس کے ساتھ بھی سفر کرنا منع ہے, حج سے اس کا تعلق نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ قابل اطمینان ہے عورت کے ساتھ, قابل اطمینان سے مراد یہ ہے کہ وہ بے باک فاسق بے باک, یعنی جو دھڑلے سے علل اعلان گناہ کرتا ہو, ڈرتا نہ ہو, اس کو بے باک بولتے ہیں. وہ ایسا سخت فاسق نہ ہو, بے حیائی اور فحاشی کے تعلق سے وہ بے باک ہو. کرنا تو شیوڈ بھی ہے وہ بھی پھانسی کے مولین ہی ہے. عورت کے معاملات میں جی وہ قابل اعتماد ہو. اچھا بچے کا تذکرہ نہیں ہے عمر کا, بچہ ہے یا ماتو ہے پگلا ہے تو وہ عورت کو سنبھال تو نہیں سکتا. جی ہاں تو سفر میں جی جی یہ بہار شریعت جلد اول, ہاں جلد اول پیج نمبر 1044. شوہر یا محرم جس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے اس کا عاقل بالغ غیر فاسق ہونا شرط ہے, مجنون یا نابالغ یا فاسق کے ساتھ نہیں جا سکتی. آزاد یا مسلمان ہونا شرط نہیں, البتہ مجوسی یعنی آگ پوجنے والا جس کے اعتقاد میں محارم سے نکاح جائز ہے اس کے ہمراہ سفر نہیں کر سکتی. مراہق و مراہقہ یعنی لڑکا اور لڑکی جو بالغ ہونے کے قریب ہوں, بالغ کے حکم میں ہیں یعنی مراہق کے ساتھ جا سکتی ہے, اور مراہقہ کو بھی بغیر محرم یا شوہر کے سفر کی ممانعت ہے. جزاک اللہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے, جانوروں پر ظلم کرنے کے حوالے سے میرے دل سے بہت چوٹ آئی ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک بکری کے بچے کو میں نے وہ مجھے ٹکر مارتا تھا اور ٹکر کے بدلہ لینے کے لیے میں نے اس کو اٹھا کر زمین پر پیٹ کے بل پٹک دیا تھا اور اس کی ماں بھی دیکھ ہی رہی تھی. اور اب تو وہ دونوں بکرا اور اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے, تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے معافی چاہنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں یہ میرے لیے عرض فرما, میرے لیے ارشاد فرما دیں کہ میں کیا کروں, مجھے کیا کرنا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میری مغفرت فرمائے, آپ کا خوف خدا مرحبا ماشاءاللہ. یہ کہ بکرا بکری یا جن کو وہ اپنے اٹھا کے پٹخا, اب وہ زندہ ہوتے بھی تو ظاہر ہے کہ ان کے پیر پکڑ کر معافی مانگتے تب بھی ان کو تو پتہ چلنا نہیں ہے کہ وہ مکلف نہیں ہے کہ وہ معاف کر دیں آپ کو. تو ایسے موقع پر ایسے کام پر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کافی ہے, آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, اور کی بھی ہوگی آپ نے اب ساتھ میں میری مغفرت کی دعا بھی کر دینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی شفقتیں جانوروں پر اور مسلمانوں پر نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس مہینے کے ذوالحجۃ الحرام 1438 سنہ ہجری کے مہینے کے ماہنامہ فیضان مدینہ پیج نمبر 41 پر ایک مضمون موجود ہے, جانوروں پر ظلم مت کیجئے. اس کو پڑھیے, یہ پڑھنے کے دن ہے کہ گائے بکرے وغیرہ ہمارے گھروں میں آج کل آتے ہیں, بہت سو کے گھروں میں آتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے ان پر کوئی ظلم ہو جائے. یہ ذہن میں رہے کہ جانور جو ہیں گائے بکرا وغیرہ یہ پکے فرش پر ان کو کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے, تو اگر آپ کا گھر ایسا ہے کہ پکا فرش ہے اور وہاں آپ نے باندھ کر رکھا ہے, یہ بیچارہ بے زبان کس سے فریاد کرے گا؟ تو اس پہ کچھ بجری مٹی بجری ہوئی کنکریاں وغیرہ جو ہوتی ہیں تو یہ یا گلی میں جو مٹیاں پڑی ہوتی ہیں وہی سمیٹ کر, یا کچی زمین ہے تو پھر تو صحیح ہے جس میں پاؤں ان کے وہ جم جاتے ہوں پھسلتے نہ ہوں, ایسا فرش ہونا چاہیے. تو پکے فرش پر یہ بیچارے جانور پیشاب وغیرہ بھی وہیں کرتے ہیں، یہ پھر ان کے پاؤں پھسلتے رہتے ہیں، ان کا چارہ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ زمین جو کچی ہوگی مٹی ہوگی وہ جذب کر لیتی ہے پیشاب کو اس کے، تو یوں اس کا چارہ بھی کم آلود ہوتا ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہند کے شہر شاہجہان پور سے مونس اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسو نے قربانی کروائی ہے اور قربانی کے لیے نام دیے ہیں کہ فلاں دن فلاں کے لیے قربانی ہے، اور اگر نام لینا بھول گئے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ بکری دی مثلاً کہ یہ فلاں کے نام پر، میرے نام پر آپ قربانی کر دینا، عید سے پہلے دے دی. اب جب قربانی کا وقت آیا جس کو وکیل کیا تھا، اب یہ بھول گیا کہ کس کی طرف سے یہ قربانی ہے، اس نے قربانی کر دی. ذبح تو چلو اس نے شرعی طور پر کیا تو درست ہوا، اگر قربانی تو قربانی کے وقت کیا نیت ہونی چاہیے؟ کہ ذبح کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، گوشت فروش کو تو جانور دے دیتے ہیں کہ قربانی کر دو، نام تو نہیں بتائے جاتے. نام بتائے بھی جاتے یہ تھوڑی پہچانتا ہے کسی کو، نہ اس کو یاد. صورت میں مسئلہ کیا ہے انشاءاللہ معلوم کر کے یا آپ بتا سکتے ہیں. تو کہاں مستحب ہے جو دعا، دعا تو کوئی مطلب لاکھوں میں پڑھتا ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا آپ نے کہ کوئی دعا بھی پڑھتا ہے، یا اپنے مدنی ماحول میں ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی پڑھ لیتے ہوں گے، باقی عام طور پر نہیں پڑھی جاتی دعا. ذبح سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے، کچھ حصہ ہے اس کا، کچھ بعد میں بھی ہے. تو چلو دعا نہیں بھی پڑھی تو قربانی ہو جائیے، افضل ہے کہ دعا پڑھا جائے پڑھی جائے، مگر وہ اللہ کا نام لینا چاہیے ذبح پر، یہ ضروری ہے، ورنہ جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو قربانی، یعنی گوشت ذبح کے تعلق سے ذبح اس کا ہوا ہی نہیں تو گوشت بھی حرام ہو گیا، قربانی بھی نہیں ہوئی. یعنی عام طور پہ اگر قربانی کے علاوہ جیسے مرغی کاٹنی ہے تو اب مرغی کاٹنے پر بھی اللہ کا نام لیں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر جیسے کہیں گے، تو بسم اللہ اللہ اکبر کہے بغیر اگر اس کو ذبح کیا، یعنی جان بوجھ کر نہیں پڑا، تو قربانی یعنی ذبح نہیں ہوگی، وہ حرام ہوگا جانور. اور اگر بھول گئے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا تو جانور حلال ہے. اب یہاں یہ کہ اگلا بھول گیا، یہ تو ذبح کو تو ذبح کرنے والے کو پتہ ہوتا ہی نہیں ہے. جی ہاں گوشت فروشی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس کی ہے، ان کو پیسوں سے مطلب ہوتا ہے، اپنے کام سے مطلب ہوتا ہے. ذبح کا وکیل تو یہی بنا نا، ذبح کر دو، اب یہ وکیل ہے ذبح کیا، وکیل کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا پیشنٹ کون ہے. وہ اپنے ذہن میں اس کے تعین ہو تو ہو، لیکن اب اس نے وکیل کو دوسرے ہو کیا نا، اصل تو وکیل ذبح، اصل تو یہ ہے وکیل، یا تو خود ذبح کرے افضل یہی ہے جبکہ ذبح جانتا ہو، ورنہ کسی کو اجازت دے دے اب کہ ذبح کر دو، تو جس کو اجازت دی وہ وکیل ہوا، بیچ میں جو ہے اس کا کیا نام رکھیں گے. جی جی اب جو بھی مطمئن ہے وہ مائک پر رہنمائی فرما دیں. بابا اس میں جو قصاب ہے جس نے چھری پھیرنی ہے، یا جو ذابح کا معین اور مددگار ہوتے ہیں، تو چونکہ ان کو بس اوقات اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ یہ جانور کن سات افراد کی طرف سے، بس یہ ہوتا ہے کہ یہ جانور بڑا ہے تو سات کی طرف سے قربانی ہوگی، اور اجتماعی قربانی میں عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ سات افراد نومینیٹ کر دیے جاتے ہیں اور گائے نمبر وغیرہ پھر نمبر وائز ایک نمبر گائے میں یہ جو سات افراد ہیں تو جو اس وقت وکیل ہوتا ہے نمائندہ اجتماعی قربانی میں حصہ داروں کی طرف سے تو اس کی طرف سے چونکہ اگر تعین ہے کہ یہ ایک نمبر گائے ان سات افراد کی طرف سے ہے دو نمبر گائے ان سات افراد کی طرف سے ہے اب وہ ذابح کو جو قصاب گوشت فروش ہے اس کو وہ اجازت دیتا ہے کہ اب آپ اس کو ذبح کر دیں اور وہ تعین کر دیتا ہے کہ یہ فلاں فلاں سات افراد جو اس پرچی میں نام ہیں ان کی طرف سے ذبح وہ کروا رہا ہے تو اب تعین جب ہو چکا ہے کہ یہ جانور کن سات افراد کی طرف سے ذبح کیا جائے گا تو قربانی ہو جائے گی. بہار شریعت حصہ پندرہواں پیج نمبر 348 مسئلہ نمبر 38 یعنی 38 دو شخصوں نے غلطی سے یہ کیا کہ ہر ایک نے دوسرے کی قربانی کی بکری ذبح کر دی یعنی ہر ایک نے دوسرے کی بکری کو اپنی سمجھ کر قربانی کر دیا تو بکری جس کی تھی اسی کی قربانی ہوئی اور چونکہ دونوں نے ایسا کیا لہذا دونوں کی قربانیاں ہو گئی اور اس صورت میں کسی پر تاوان نہیں. تاوان یعنی کہ جتنا نقصان ہوا اتنی رقم یا وہ چیز اسی طرح کی چیز دینا جس کی تھی اس کو, بلکہ ہر ایک اپنی اپنی بکری ذبح شدہ لے لے. اور فرض کرو کہ ہر ایک کو اپنی غلطی اس وقت معلوم ہوئی جب اس بکری کو صرف کر چکا کھا پی چکا, تو چونکہ ہر ایک نے دوسرے کی بکری کھا ڈالی لہذا ہر ایک دوسرے سے معاف کرا لے. اور اگر معافی پر راضی نہ ہو تو چونکہ ہر ایک نے دوسرے کی قربانی کا گوشت بلا اجازت کھا ڈالا گوشت کی قیمت کا تاوان لے لے, اس تاوان کو صدقہ کرے کہ قربانی کے گوشت کا معاوضے کا قربانی کے گوشت کے معاوضے کا یہی حکم ہے. یہ تمام باتیں اس وقت ہیں کہ ہر ایک دوسرے کے اس فعل پر کہ اس نے اس کی بکری ذبح کر ڈالی راضی ہو تو جس کی بکری تھی اسی کی قربانی ہوئی, اور اگر راضی نہ ہو تو بکری کی قیمت کا تاوان یعنی جتنی قیمت تھی اتنی رقم لے گا. اور اس صورت میں جس نے ذبح کی اس کی قربانی ہوئی یعنی بکری کا جب تاوان لیا تو بکری ذابح یعنی ذبح کرنے والے کی ہو گئی اور اسی کی جانب سے قربانی ہوئی اور گوشت کا بھی یہی مالک ہوا. مسئلہ نمبر 39 دوسرے کی قربانی کی بکری بغیر اس کی اجازت کے قصدن یعنی جان بوجھ کر ذبح کر دی, اس کی دو صورتیں ہیں, مالک کی طرف سے اس نے قربانی کی یا اپنی طرف سے. اگر مالک کی نیت سے قربانی کی تو اس کی قربانی ہو گئی کہ وہ جانور قربانی کے لیے تھا اور قربان کر دیا گیا, اس صورت میں مالک اس سے تاوان نہیں لے سکتا. اور اگر اس نے اپنی طرف سے قربانی کی اور ذبح شدہ بکری کے لینے پر مالک راضی ہے تو قربانی مالک کی جانب سے ہوئی اور ذابح کی نیت کا اعتبار نہیں. اور مالک اگر اس پر راضی نہیں بلکہ بکری کا تاوان لیتا ہے تو مالک کی قربانی نہیں ہوئی بلکہ ذابح کی ہوئی, کہ تاوان دینے سے بکری کا مالک ہو گیا اور اس کی اپنی قربانی ہو گئی. دیکھے اگر ذبح کر بھی دیا کسی نے اپنی آپ کی قربانی کا جانور تو اس کی نیت اگر اپنی ذات کی طرف سے نہیں تھی قربانی کرنے کی تو آپ کی طرف سے قربانی ہو گئی, یہ سمجھ میں آیا. اور ظاہر ہے گوشت فروشوں کی اپنی ذات کی طرف سے نیت تو ہوتی بھی کم ہوگی. تو یوں مطلب جو سوال تھا اس کے جواب میں یہی ہے کہ قربانی ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الطفل حریص على ما. یہ بابا اسکرین پر آپ لوٹن یو کے اسلامی بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ 10 سپٹمبر کو لیوٹن میں کے ہم نے جو دعوت اسلامی نے جو جگہ لی ہے لیوٹن میں وہ اس کے لیے ٹیلی تھون کا سلسلہ ہمارے جو انگلش نشریات انگلش ٹرانسمیشن جس چینل پر ہیں اس پر انشاءاللہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ پروجیکٹ ہے یہ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں دینی اور دنیاوی جو دعوت اسلامی کے دینی اور دنیاوی شعبے بنیں گے انشاءاللہ اس میں اور جو تقریباً 12.5 لاکھ پاؤنڈ کی جگہ ہے اور انشاءاللہ اس میں دار المدینہ بھی قائم کیا جائے گا مدرسۃ المدینہ اور دیگر دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات ہوتے ہیں تو دینی اور دنیاوی دونوں شعبہ جات کے لیے اس میں مدنی احتیاط ہم کرنے جا رہے ہیں تو 100 یونٹ بھی انہوں نے ایک اعلانات کیے ہیں اس میں ایک یونٹ پرائز 250 پاؤنڈ بھی لکھا ہے تو جو بھی فیملیز وغیرہ ہیں اسلامی بھائی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ دعوت اسلامی کی چیزوں میں حصہ لیں اگر آپ کی طرف سے بھی کچھ اس میں ترغیب ہو جائے اور دینے والوں کے لیے دعائیں ہو جائے تو مدینہ مدینہ ماشاءاللہ اللہ کرے کہ عاشقان رسول اس مدنی مرکز کی تعمیر میں حصہ لیں لوٹن یو کے جہاں مطلب کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے دینی تعلیمات سے لوگ بڑے ہی ناواقف ہوتے ہیں یہاں بھی پاکستان میں یہ حالت ہے تو وہاں تو کیا حالت ہوگی تو اس کی تعمیرات میں آپ بھی حصہ لیجئے اور جو بھی اس میں حصہ لے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر استقامت اور ایمان پر مدینہ میں شہادت نصیب فرمائے اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ معمل رانا قربانی انسان کے نام پر کرتے ہیں یا اللہ کے نام پر؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ قربانی ابو کے نام کی ہے یہ امی کے نام کی, اس بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں. ابو کے نام کی کہنے میں حرج نہیں کہ ہے ابو کی طرف سے قربانی, وہ اندر چھوڑے گا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں تو یوں اللہ کے نام پر وہ ذبح ہوتی ہے. اب یہ کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ آیت قرآن ہی ہے, جو کچھ زمین اور آسمانوں میں سب اللہ کے لیے ہے. تو پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ عمارت فلاں کی ہے یہ بلڈنگ فلاں کی ہے, تو آپ بھی تو کہتے ہیں نا یہ بچہ کس کا ہے, تو میں بولوں گا یہ میرا ہے, میرا پوتا ہے. آپ کا پوتا کیسے ہو گیا؟ تو ہے میرا پوتا, اللہ نے عطا کیا ہے. تو اس میں کیا مطلب حرج ہے؟ تو یوں کہنے میں کوئی حرج نہیں, جیسے غوث پاک کا بکرا عاشقان غوث اعظم کہتے ہیں یہ غوث پاک کا بکرا ہے, تو وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح ہوتا ہے. یہاں غوث کہہ کر تو کوئی چھری نہیں چلاتا. تو مطلب یہ کہ یہ غوث پاک کا بکرا ہے, غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے اس کو ذبح کیا جائے گا اور اس کی نیاز کی جائے گی, ایصال ثواب کے لیے کھانا پکایا جائے گا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ماں کی قربانی باپ کی قربانی نے تو غوث پاک کی قربانی غوث پاک کے بکرے کا مسئلہ حل کر دیا, اس میں بڑا لوگوں کو وسوسہ آتا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک گائے میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں, 6 لوگ ایسے معین کیے گئے کہ سب کی طرف سے ایک ایک قربانی. اچھا, جو 7واں حصہ تھا اس میں کوئی فرد واحد معین نہیں کیا گیا بلکہ یہ نیت کی گئی کہ یہ پوری امت کی طرف سے یہ ایک قربانی ہے. تو اس صورت میں ان 6 لوگوں کی قربانی کا کیا حکم ہوگا, کہ ان 6 لوگوں کی قربانی ہو جائے گی یا کسی کی بھی نہیں ہوگی؟ پوری امت کی طرف سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قربانی کی خصوصیت عام آدمی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس سال ثواب تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ قربانی ہوگی تو قربانی کا ثواب پہنچے گا کیا بابا؟ 6 کے 6 نے نیت کی تھی, 6 کے چھ نے نیت ہو سکتا ہے نہ بھی کی ہو, کسی نے اپنا حصہ ڈالا ہو گیا آقا کی امت کی طرف سے, ایک انہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہو, ایک نے کر دیا ہو چھ میں سے کسی ایک نے, کہ ایک میرا حصہ اور ایک کا ثواب سرکار کی پوری امت کو صلی اللہ علیہ. یہ بھی صورت تو ہے, تو ہے اس کے پیارے آقا. ہاں آ گیا یار, میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہر سال فربہ تگڑا فربے تگڑا دمبا ذبح کرتا ہوں, آپ سے نیتیں کا ہندہ سے میں اپنے ان سنی بھائیوں کی طرف سے بھی ایک قربانی کروں گا جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے. تو یہ بہت سو کی طرف سے عیسیٰ علیہ ثواب کے مد میں عنوان پر قربانی ہو سکتی ہے, یہ مسئلہ. تو وہاں بھی جو بڑے جانور کے تعلق سے سوال ہوا, تو یہ بھی کہ اگر پوری امت کی طرف سے قربانی کا ایک حصہ ڈالا ہے تو یوں سب کی قربانی ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج جن خوش نصیبوں کا, چار خوش نصیب عاشقان رسول کا نام پورا اندازی میں نکلا, سفر مدینہ کی طرف جنہوں نے سبقت کی ہے, وہ چار نام زمزم نگر کے فصیح محمد فصیح اتاری بن محمد سمیع اتاری, پیچھے ماشاء اللہ بدین باب الاسلام عرفان اتاری بن عبد العزیز اتاری, عرفان اتاری بن عبد العزیز اتاری, عرفان اتاری بن عبد العزیز اتاری بدین باب المدینہ ارشاد اتاری ولد اکبر علی, ارشاد اتاری ولد اکبر علی, ارشاد اتاری ولد اکبر علی ٹنڈو محمد خان محمد قاسم اتاری بن محمد فاروق اتاری, محمد قاسم اتاری بن محمد فاروق اتاری, محمد قاسم بن محمد فاروق اتاری صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان چار میں سے اب ایک فائنل کی طرف جائے گا انشاءاللہ، قرآن داز اس کی بھی ہو جائے گی ابھی انشاءاللہ، اور حج والوں کی بھی ترکیب ہوتی ہے، اس کی یہ کہ جو روزانہ حاضری دے 10 دن، اور ان کے لیے عمرے والوں کا فائنل والوں کا کم از کم یہ کہ 10ویں رات جب اعلان ہوگا بڑی رات کو اس وقت ان کا موجود ہونا ضروری. جی روزانہ ہی جن کے نام نکل جاتے ہیں تو ان کو بھی ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ مدنی تربیت گاہ کی طرف آپ بیٹھیں تاکہ آخر میں ان سب کی زیارت ہوتی رہے. اور حج کے جو قراندازی میں جو اسلام شامل ہیں وہ روزانہ ہی اپنے آنے جانے کی حاضری لگاتے ہیں، اور انشاءاللہ بڑی رات کو وہ تمام اسلام بھائی جنہوں نے مکمل مدنی مذاکروں میں شرکت کی ان کے نام کی قراندازی ہوگی، اور جس کا نام نکلے گا انشاءاللہ اس کو حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر ہو مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر نیز جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں ان سب پر اپنی رحمت کے شایہ نشان ثواب عطا کر کے اپنے فضل و کرم سے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین مزید ان کو پہنچا جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین مفسرین محدثین تمام مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات خصوصا والدین مصطفی شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت خصوصا بالخصوص سیدی قطب مدینہ صد الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصا جو روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی مذاکرہ سنیں یا دیکھیں، اور جو قربانی کی کھالوں میں کسی طرح بھی معاون ہوں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری ہر خطا سے درگزر فرما. الہ العالمین ہم کو نیک بنا دے, پکا نمازی بنا دے, ہر نماز پابندی سے با جماعت ادا ہوتی رہے, کبھی بھی ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو. الہ العالمین نمازوں میں خشوع و خضوع نصیب ہو, نماز کی لذتیں نصیب ہو, نماز پڑھے بغیر چین نہ آئے. الہ العالمین سنتوں کا پابند بنا دے, سچا عاشق رسول بنا دے, اپنی پسند کا بندہ بنا لے. یا اللہ حاضرین میں ناظرین میں جو مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں حلال اور آسان روزی پائیں, مقروضوں کے قرضے اتر جائیں, جن کے قرضے پھنسے ہوئے ہیں ان کو ان کے حق حاصل ہو جائیں. الہ العالمین بے اولاد عافیت کے ساتھ نیک اولاد پائیں, جن کے اولاد نافرمان ہیں تابع فرمان ہو جائے. یا رب العالمین جو بے جا مقدموں میں گرے ہیں ان کو خلاصی نصیب ہو, جو مظلوم قیدی ہیں قید سے رہائی نصیب ہو. الہ العالمین ہم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ہائے ہائے گزر بے کسو کے امته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي جل وعلي صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم جس خوش نصیب کا نام نکلا ہے چاروں میں سے اس کے نام کا اعلان کروں اس سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ انشاءاللہ آج بھی خصوصی مدنی مذاکرہ ہے اور روزہ رکھیں گے تو سحری کی بھی دعوت ہے بابا آج بھی زمزم نگر سے کچھ تعداد جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں حاضر ہوئی ہے الحمدللہ تو کل کا روزہ رکھنے کا ہے ارادہ تو ہاتھ بلند کریں جس کو روزہ رکھنا صرف وہ ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جن کو روزہ رکھنا ہے سحری کی اسی کو اجازت ہے اور کسی کو نہیں اور خصوصی مدنی مذاکرے میں صلاۃ و سلام کے بعد تمام اسلام بھائی شریک ہو سکیں گے اور آج جن کا چار میں سے نام آگے کچھ محمد عرفان عطاری ولد عبد العزیز عطاری بدین باب الاسلام میٹھا مدینہ دور ہے جانا Yeah. والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا فیضان عطار جاری رہے گا اے خدا دشمنوں سے بچا ان کو آباد رکھ ایسا عطر لگا دو، ظاہر سر مہکا دو،